Kontestacja. października mamy dzisiaj, poniedziałek, godzinę 21.01, co oznacza tylko jedno, że należy zacząć główne wydanie kontestacji, jak co tydzień. Witam Was. Zwykle witam Was niezwykle serdecznie, to teraz powitam Was tak po prostu. Tak po prostu, dzień dobry wszystkim tym, którzy jesteście, słuchacie nas. Już kontestacja niedługo będzie obchodzić, zdaje się, swoje dwulecie i na to swoje dwulecie przygotuję nową stronę, która w tej chwili w ostatnich dniach nabrała rozpędu. Także oczekujcie, że wkrótce się pojawi nowa. Marcin Kłogo-Kosiński, dzisiaj w kontestacji będziemy mieli gościa, ale o tym za chwilę. Przypomnę tylko, że można się zalogować na naszego czata, jak zawsze, na stronie chatkontestacja.com, tam już jest wiele osób, więc jeżeli chcecie do nich dołączyć sobie w czasie audycji w towarzystwie miłym sobie posłuchać radia, no to zawsze jest milej słuchać w towarzystwie, nawet w takim wirtualnym. Pozdrawiamy Bytetera, który jest chyba tam zawsze, on chyba zawsze tam siedzi, on chyba nie odchodzi od komputera, tylko zawsze jest na czacie naszym. Lorda Blika, który również Cokemana, Mausera, Patri, Rewolucjonistę, Krzyszmana, Majka i wielu, wielu innych, jeżeli chcecie ich poznać, to się zalogujcie na chatkontestacja.com i na naszą, teraz jest audycja na żywo. Jeżeli słuchasz tego o godzinie 21 w poniedziałek, wtedy zwykle w kontestacji lecą audycje na żywo. Co to oznacza? Oznacza to, że można do nich dzwonić na antenę, wykręcając numer 222-195-321, 222-195-321. Jest to połączenie lokalne z Warszawą i jak za takie będziecie płacić, lub jeżeli nie chcecie nic płacić, to logujcie się na Skype'a i wykręcajcie kontestacja.com i efekt będzie taki sam, że będziecie mogli zadać pytanie naszemu gościowi, albo się z nim na przykład nie zgodzić, z nim jakoś podebatować, zargumentować, że macie inne zdanie, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o rzeczach, w sprawie których na pewno wielu Was się nie zgodzi, ponieważ między innymi to będzie kwestia własności intelektualnej, przeciwko której nasz gość walczy dosyć aktywnie od lat wielu, wielu, wielu. A kim jest? Naszym gościem dzisiaj jest pan, zwykle mówię pan, ale to chyba zbyt sztywnie by wtedy zabrzmiało. Jest Maciej Miąsik. Miąsik jest twórcą, ja napisałem w opisie tej audycji, kultowego bloga Miąsik.net, więc może on dla Was nie jest kultowy, dla mnie jest. Dlaczego? Ponieważ jest to chyba jeden z najdłużej prowadzonych blogów o tematyce wolnościowej, takiej polityczno-ekonomiczno-społecznej, na łamach polskiego internetu, na którego kiedyś dawno, dawno, dawno temu natrafiłem i właściwie od tego czasu nie opuszczam go. Wracam do niego regularnie po fajną publicystykę, która może nie ukazuje się jakoś strasznie często, ale zawsze jest strasznie fajna, jak już się ukaże. Między innymi, ale to nie jest jego jedyne osiągnięcie, Maciej jest również twórcą gier, jeżeli ktoś pamięta tak zamierzchłe czasy, jak jeszcze panowały gry Elektrobody, bodajże Elektroman to się nazywało, Firefight, Schism czy Robbo. Robot, jedna z najbardziej kultowych gier, w które zagrywali się wasi już chyba ojcowie w tej chwili, czyli ja na przykład. Więc za tymi wszystkimi grami stał również Maciej Miąsik, który jest z nami dzisiaj na antenie. Cześć, witaj, słyszysz nas? Cześć, słyszę. Czy jestem słyszany? Jestem, bo słyszałem. Jesteś. Tak, jest doskonale. Także jesteś z nami. Czy to jest prawda, co powiedziałem wszystko? Czy się w czymś pomyliłem? No, w grubsza to jest prawda. Tam czy detale, ale to są detale. Czy przesadziłem w czymś? Nie, mogę cię jeszcze posłodzić bardziej. No wiem, ale to wiesz. Czasem trzeba zaprosić jakiegoś fajnego człowieka do audycji. Powiedz ty mi, jak długo prowadzisz swojego bloga? Wiesz co, nie wiem, bo to... Wiesz, najprostszą metodą jest... Sprawdzić pierwszy wpis. Sprawdzić pierwszy wpis. Myślę, że ponad 5 lat na pewno, ale tak naprawdę, żeby nie skłamać, to zobaczmy, od stycznia 2005 roku, czyli... Dłużej nawet. No. To dużo. Czyli niedługo będzie 6 lat, tak, w styczniu. To jak na żywotność polskiego internetu, to bardzo długo. To właściwie to jest chyba jeden z pierwszych blogów o takiej tematyce, może nie licząc Jacka Sierpińskiego, który się udzielał w różnych miejscach również od wielu dekad praktycznie. No tak, wiadomo, no Jacek to jest papież polskiego libertarianizmu, tak go nazywamy. I wiadomo, że wszyscy zawdzięczamy dużo Jackowi. Powiedz mi, dlaczego zacząłeś pisać bloga? Pamiętasz jeszcze to, czy już w ogóle wyparowało ci w mózgu? Taka długa historia, znaczy długa. Ja sobie kiedyś zarejestrowałem swoją domenę, od mojego nazwiska oczywiście, żeby coś zrobić, bo tak miałem ochotę mieć własną stronę, ale przez kilka lat nie miałem zielonego pojęcia, co na tej stronie miało być. Jakoś mnie tak narodziny blogów ominęły. Na początku traktowałem to jakoś totalną bzdurę i jakieś takie pamiętniki nastolatek i tak dalej. No bo tak było, nie? Takie były blogi wtedy. Więc nie było to, nie traktowałem tego poważnie, ale aż pewnego pięknego dnia przyjrzałem się temu trochę bardziej. Okazało się, że można robić to na poważnie. No i tak to się zaczęło. Tak naprawdę zacząłem na platformie blogowej chyba blogera na początku, z której oczywiście szybko się pisałem. Bo znalazłem WordPressa, chciałem to zrobić trochę na poważnie, no i tak to zostało. I na początku zrobiłem to absolutnie bez planu i bez jakiejś takiej zamysłu, że ja tu zbawię świat. Po prostu zacząłem umieszczać jakieś wpisy o różnej tematyce i o dziwo, ku mojemu naprawdę dużemu zdziwieniu, dość szybko ktoś zaczął to czytać. Nie wiem, jak to się wydarzyło, w ogóle skąd się ktokolwiek dowiedział o tym. Na początku było to mało, ale dość szybko to grono zaczęło się powiększać, a to jest dobry bodziec do tego, żeby pisać jeszcze więcej. No i tak już powiedzmy lawinowo poszło. Oczywiście nie zrobiłem kariery tak wielkiej jak Kominek i tak dalej, no ale też nie było to moim celem i w sumie jestem zadowolony z tego, jak się to rozwijało. Teraz troszkę rozwija się słabiej, no ale to tak trochę osłabłem. Stary się robię po prostu. Tak? Mówisz, że ten? Bo ty masz samo zaparcie do tego wszystkiego. Fakt, że te wpisy ostatnio są trochę rzadziej, jakby nie patrzeć, ale kurczę, 6 lat ponad pisania. Tak, znaczy ja bym chciał częściej. Problem jest taki, że jakoś mam problemy z zabraniem się do czegokolwiek. Nie tylko, nawet zrobienie sobie porządku na komputerze ostatnio jest jakimś takim problemem. Zacząłem tak bardzo biernie korzystać z internetu i ze wszystkiego i trochę mnie to martwi, bo chciałbym jednak, ja mam, znaczy chce mi się to robić, to nie jest tak, że teraz będzie, to już nie ma po co. Jest dużo tematów, które jeszcze można poruszyć i chciałbym jakby nabrać znowu wiatru w żagle. Mam taką chwilowy spadek formy, mam nadzieję, że chwilowy oczywiście. Bo jeden z tekstów to już nie twoich, ale przetłumaczonych przez ciebie, czyli co to znaczy być anarchokapitalistą, to był jeden właściwie, ja nie wiem jak dawno powstał ten tekst, nie pamiętam kiedy na niego natrafiłem, ale to był jeden z takich przełomów, muszę powiedzieć, jak 2004 rok, już widzę rok w tej chwili, czyli po paru, czyli właściwie na początku istnienia chyba, nie? Tak, bloga, nawet wcześniej. No tak, znaczy tekst jest wcześniejszy, tylko ja go oczywiście znalazłem jakiś czas później, ponieważ ten blog to nie miał być w ogóle blogiem chyba politycznym w zamierzeniu. Ja nie wiem, jaki był plan. Jaki miał być? Nie wiem. Ja po prostu odpaliłem sobie blogera wtedy ówczesnego i zacząłem umieszczać taki... Znaczy, wiedziałem, że będę oscylował w takich tematach raczej techniczno, być może politycznych, no bo na tym choć odrobinę się znam. Na pewno nie miał być to blog jakiś prywatny bardzo, chociaż zdarzają się wpisy oczywiście dotyczące mnie, ale to rzadko. Ani też nie miał być to blog zawodowy. Ja tam nie poruszam tematów związanych na przykład z produkcją gier, mimo że zajmuję się tym 20 lat. Pewnie miałbym co na ten temat napisać, aczkolwiek wydaje mi się, że ta tematyka, którą poruszał, jest znacznie istotniejsza niż moje dokonania zawodowe, które są jakieś tam specjalnie też istotne. No i tak to się zaczęło, że nie było planu, ale potem okazało się, że świat bombarduje mnie różnymi ciekawymi informacjami i mam też na ten temat dużo przemyśleń. A ponieważ ludzie zaczęli czytać to, co piszę, to nagle okazało się, że warto pisać z sensem, bardziej niż zamieszczać jakieś tam byle jakie notki. Więc zacząłem myśleć o tym, co piszę, zacząłem zbierać trochę materiałów, żeby mieć o czym pisać. Czasem oczywiście były to kwestie emocji jakichś tam. niestety pisanie takich notek ma wadę. To zajmuje czas i to dość sporo, wbrew pozorom. To się może wydawać, że to idzie łatwo, ale mnie to nie idzie łatwo. To czasem taka jedna notka to jest godzina, dwie siedzenia i zastanawiania się. Jak jest krótka, to jest oczywiście proste. Natomiast jeżeli poruszamy jakiś poważny temat związany choćby z prawem dostępu do broni, takie jakieś fundamentalne tematy, no to trzeba się trochę zastanowić, żeby tam nie napisać jakieś straszne głupoty. No właśnie, bo ostatnio mamy wysyp, znaczy nie ostatnio, tylko w ostatnich latach może tak, na właśnie różne blogi tematyce zawodowej. Bardzo dobre, bardzo dobre, poziom rośnie, z czego się bardzo cieszę, bo wreszcie Polska zaczyna jakoś tam dobijać do reszty świata powoli. Bo wtedy, ale ludzie pisząc takie blogi mają motywację do tego, żeby właśnie to robić, no bo to im pomaga w zarabianiu pieniędzy, tak? W rozwijaniu albo swoich firm, albo w zdobywaniu pozycji w środowisku i tak dalej. A ludzie, którzy zajmują się no takimi jakimiś blogami o właśnie o tematyce takiej, bo która no chyba nic nie daje finansowo takiego, to szybko rezygnują po jakimś czasie, no poza jakimiś tam pojedynczymi przypadkami, między innymi twoim. To powiedz mi, bo to, czy to ci coś daje, tak? Czy to jest kwestia satysfakcji, czy ktoś na przykład przychodzi do ciebie po, nie wiem, po paru latach i mówi, słuchaj, ty zmieniłeś moje myślenie i ja zrezygnowałem, nie wiem, z tego etatu, założyłem firmę i teraz mam, nie wiem, 40 kamienic. No daje, na przykład zaprosiłeś mnie do kontestacji, to już jest jakiś plus, prawda? A to dopiero po 6 latach. No trzeba sobie, to jak na pozycję w Google, trzeba sobie zapracować, nic nie przychodzi łatwo. Tu żadne tam triki nie pomagają. Więc problem jest taki, że ja akurat pracuję w takiej specyficznej gałęzi jakby przemysłu, że ja mógłbym pisać zawodowy blog, a on by nie był ciekawy, ponieważ ja wielu rzeczy, którym się zajmuję, o nich nie mogę opowiadać. Bo jestem związany z różnymi umowami, które mi to uniemożliwiają. Piszesz szpiegowskie oprogramowanie dla państwa? Nie, piszę gry, znaczy tworzę gry, bo już dawno ich nie piszę jako programista, powiedzmy, tworzę gry, ale zazwyczaj tworzę gry nie na swój rachunek, gdzie o czym mógłbym rzeczywiście pisać bez skrępowania, ale na rachunek ludzi innych, którzy no niechętnie jakby chcą, żebym ja zdradzał sekrety kuchni. W związku z powyższym nie bardzo mogę. Znaczy inaczej, te najciekawsze właśnie opowieści niestety są zakneblowane tymi umowami o dotrzymywaniu poufności. Mhm. Natomiast gdy poruszam tematykę taką, jak poruszam, to ja jestem panem tego miejsca. Ja piszę o czym chcę i nikt mi tutaj nie może dyktować, chyba że tam komuś podpadnę. Jeszcze się nie na szczęście tak nie zdarzyło, no ale zawsze mogę poruszyć. No tam trochę atakowałem osiaka, ja aż dziw, że mi się nie dostało. Nikt jeszcze nie grozi? Cieszę się, że mi się nie dostało, bo oczywiście w starciu z Goliatem tym niestety bym poległ. Nikt jeszcze nie groził, bo ja pamiętam, jak ja zakładałem korespondenta lat temu dużo i już wtedy na samym początku właściwie zaczęto mi grozić również z takich różnych środowisk narodowo-skinowskich, że oni coś tam mi zrobią, jak tak będę dalej mówił. Nieładnie. Ja na szczęście nie miałem takich sytuacji, bardzo mnie to cieszy. Jakoś tak omijają mi ci szaleńcy. Może jakoś, nie wiem, może nie jestem dostatecznie przystępny, albo ta tematyka jest zbyt trudna, albo cokolwiek. Na szczęście, nie mam takich problemów. Mogę sobie pisać, nie, poza nawet Misiaczek, sławny pedofil, u mnie zamieścił komentarz, którego do dziś nie usunąłem. I nie wiem, czy nie kiedyś ktoś tego nie znajdzie, nie przewali mi tam z któregoś paragrafu 202. Zapropagowanie, jak to się nazywa, treści pedofilskich, czy coś takiego, czy postaw pedofilskich. Tak, tak. To, za co Jacka Sierpińskiego wyrzucono z jakiegoś taki... Tak, tak. Więc oczywiście to ryzyko wciąż jest, a jestem sam i jedyny, nie stoi za mną żadna instytucja, więc jeżeli by jakiś taki naprawdę mocny przeciwnik się na mnie uwziął, to oczywiście pokona mnie bez problemu. To nie mów tego. Ulegnę. No ale taka jest prawda, to znaczy... To nie mów tego. Ja oczywiście... Pewne formy zabezpieczeń posiadam, to znaczy na przykład po wypadku Jacka i po likwidacji jego strony, no ja wyniosłem się z hostingiem do Stanów Zjednoczonych, gdzie tych rzeczy nie załatwia się przez telefon. Brawo. Tak jak było to w przypadku Jacka, no ale wciąż ja występuję pod swoim nazwiskiem. Wiadomo, gdzie jestem, kto jestem, łatwo mnie wyśledzić, to ja niestety jestem taki dość narażony na... A to może o tym, jak o tym wspomnieliśmy, to może wspomnij trzema słowami, o co chodziło w sytuacji Jacka, bo pewnie nie każdy wie. Jacek prowadził kiedyś serwis taki Jacek Szczepiński, jeśli nie wie, kto o nim mówimy, prowadził kiedyś taki, nazwałbym to główny serwis libertariański, wolnościowy w Polsce, gdzie zbierał dużo, dużo rozmaitych artykułów, dużo tłumaczeń, trochę jego tekstów. To było takie centrum myśli wolnościowej w Polsce wtedy, ta strona. Ta strona była umieszczona na jakimś gościnnym hostingu w jakiejś tam firmie w Polsce, którą sobie załatwi. Takie to były czasy. No i wśród tych tekstów znalazły się takie dwa co najmniej kontrowersyjne, nazwijmy to, teksty dotyczące czegoś, co się obecnie nazywa pedofilią, co tak naprawdę z pedofilią nie ma wiele wspólnego, ale dotyczy obcowania, właściwie to dotyczyło nieszablonowego podejścia do stosunków pomiędzy dorosłymi, a nazwijmy to nieletnimi, niekoniecznie tak. Dziećmi. Ale był to artykuł. To były tak. Tłumaczenia, tak. To były wręcz tłumaczenia jakichś tam tekstów zagranicznych. Te teksty były takie dość kontrowersyjne, no ale to tak, ja wiem. To nie były filmy też. Na poziomie Palikota, no nie było to jakieś straszne. Nie były to też, nie były to teksty nijak pornograficzne, ani pedofilskie. Tam nic nie było, żadnych przedstawień. No ale komuś się to nie spodobało i ktoś zwyczajnie w świecie złożył doniesienie do prokuratury, że chodzi o propagowanie pedofilii. A prokuratura tam gdzieś zajrzała i natychmiast wykonała telefon do tej firmy, która hostowała tą stronę. Tłumacząc, nie wiem co powiedzieli, no coś tam powiedzieli, że jest tam coś takiego, czym oni się interesują. No i ta firma zrobiła, co każda pewnie firma by zrobiła w takiej sytuacji, czyli natychmiast tę stronę usunęła. Tak jest, całą. Całą, oczywiście nie tylko te wpisy, usunęła całe to kompendium wiedzy wolnościowej, jakie tam Jacek zgromadził. No, a oczywiście to, żeby to była jedyna kara, to jeszcze byłoby okej. Okay. Niestety Jacek miał mnóstwo nieprzyjemności, ponieważ w jego sprawie, czy tam toczyło się śledztwo, był wzywany do prokuratury i tak dalej, jacyś tam biegli, badali te artykuły. No, miał sporo nieprzyjemności, musiał sobie zafundować adwokata. Oczywiście skończyło się to niczym, to znaczy umorzono, ponieważ nie dopatrzono się tam żadnych treści niezgodnych z ówczesnym prawem. Nie wiem, jak teraz by było, ale... Ale problem jest taki, strona zniknęła z dnia na dzień, odbyło się to nie na wyrok sądu, który stwierdził, że tam jest bardzo zła rzecz, tylko po prostu telefon, ktoś zadzwonił do kogoś i załatwił sprawę tym samym. Więc ja chciałbym, żeby moja strona może nie zniknęła tak od razu, najpierw niech tam się trochę ze mną pomęczą, więc... A ponieważ nie wiem, jak działają hostingi w Polsce, bo to była oczywiście firma, która, to nie była firma hostingowa, to była jakaś firma, która miała swój serwer. Natomiast nie jestem przekonany, czy jeśli podobny telefon nie zostałby w mojej sprawie do polskiego, którejś firmy hostingowej, też nie zostałbym potraktowany tak samo, czyli natychmiast wyłączono by mi serwis, bo nie takie rzeczy polskie firmy hostingowe robią, ponieważ już trochę z nimi miałem do czynienia, więc wcale się nie zdziwił. Na początku lat 90. działałeś w Unii Polityki Realnej. Czyli byłeś politykiem zawodowym. Zawodowym to nie, bo nikt mi za to nie płacił. Natomiast amatorski. Tak działałem. Mam taki epizod, znaczy nie epizod, to nawet trwało kilka lat. To znaczy moja droga do przekonań, nazwijmy to wolnościowych, to był oczywiście Janusz Korwin-Mikke i tego nie ukrywam nigdy. Znaczy to był człowiek, który mnie jakoś przeciągnął. Znaczy nie, inaczej, nie trzeba było mnie ciągnąć we właściwą stronę, bo ja to gdzieś we krwi miałem. To znaczy mimo urodzenia i wychowania się w komunie, to jakoś nie nasiąkłem nic tym i nie kupowałem tego w żaden sposób. No ale jak się pojawił najwyższy czas od pierwszego numeru, Korwin-Mikke i tak dalej, no to ja tam w tych rejonach bywałem, działałem, byłem członkiem, płaciłem składki, aczkolwiek w pewnym sensie stwierdziłem, że profil ideologiczny Unii Polityki Realnej to nie jest to, co nieświadki lubią najbardziej. I zaprzestałem, poszedłem dalej jakby. Oni się zatrzymywali na tym swoim konserwatywnym liberalizmie. Ja natomiast uznałem, że muszę pójść dalej, muszę pójść w kierunku anarchokapitalizmu, takiego pełną gębą. Czyli partia była za mało radykalna dla ciebie? Partia była za mało dla mnie wolnościowa przede wszystkim. W UPR-ze przede wszystkim ten konserwatyzm bardzo często i gęsto wychodzi. To znaczy, Korwin-Mikke lubi sobie tam powiedzieć takie rzeczy bardzo wolnościowe, aczkolwiek nie do końca oczywiście. Natomiast pośród takich członków partii jest bardzo dużo ludzi o takich przekonaniach bardzo konserwatywnych, czyli bynajmniej niewolnościowych. To znaczy ludzie konkretnie, którzy wiedzą lepiej ode mnie, co tak. ja powinienem robić. Oni sobie to oczywiście tłumaczą tradycją, kulturą, religią, chrześcijaństwem i tak dalej. Wszystko pięknie. No ale ja nie lubię, jak ktoś mi mówi. Mimo, że ja się z nimi zgadzam, to nie jest tak. Ja jestem w wielu sprawach bardzo konserwatywny. Szczególnie w sprawach, nazwijmy to może, obyczajowych, czy kwestia rodziny i tak dalej. Z tym, że to jest mój pogląd. Ja sobie, ja chcę tak postępować, natomiast ja nie chcę nikogo zmuszać. Mhm. Nie chcę stwierdzić, że rodzina to jest ojciec i matka i czwórka dzieci i tak ma być. No, nikogo, znaczy, co jest rodziną, to niech sobie każdy definiuje sam. Jeśli to jest dwóch facetów i dwójka dzieci, to co mnie do tego, mówiąc szczerze. Może mi się to oczywiście nie podobać, bo mi się to nie podoba. Nie osobiście, ale to jeszcze nie oznacza, że ja zamierzam w tej sprawie coś zrobić. No i w związku z powyższym uznałem, że z tym UPR-em to nie jest tak do końca mi po drodze. Mhm. Mimo, że kupę fajnych ludzi tam było i tak dalej, spotkałem kupę fajnych ludzi, z Korwin-Mikke jest bardzo zabawny, z panem Michalkiewiczem świetnie się pije, ale no to nie to. Coraz więcej, to też internet odgrywał tutaj dużą rolę, tu się pojawiły jakieś takie wczesne, mieliśmy takie grupy dyskusyjne wolnościowe, zacząłem w kręgach poruszać się ludzi, między innymi Jacka i tak dalej, którzy trochę inaczej na to patrzą. No i już tak się superem rozstaliśmy. No słuchaj, a powiedz mi, bo to nie jest tak, że ty się obracasz w takich środowiskach, tych takich właśnie libertarianizm.pl, tak, tych tam forów takich wolnościowych, gdzie siedzą, za przeproszeniem, stare dziadki, które narzekają na wszelki odchył od jakiejś doktryny wolnościowej i zabijają wszelkie jakieś pomysły, które no, nie do końca są po linii, jakiejś takiej wolnościowej linii. O. Znaczy, no, ja jestem jednym z tych dziadków, no na pewno, ale którzy tam siedzą. Natomiast faktem jest, że staramy się na tych forach stricte wolnościowych nie utrzymywać taki koszerny klimat, jeśli mogę to tak ująć. O właśnie, jest, dobrze powiedziane. No. Dlatego, że rozmywanie tego moim zdaniem fajnie jest, żeby było takie miejsce, gdzie jest ten koszerny klimat utrzymywany, bo wiem, że są fora bardziej otwarte, jak na przykład Frizona, która jest taka bardziej zorientowana jednak w kierunku UPR-u i tak dalej, tych klimatów, JKM. Mhm. I okej, okay, tam mogą się znaleźć ludzie, którzy nie są takimi hardkorami, nazwijmy to jak my. Natomiast my sobie takie budujemy gniazdko prawdziwych hardkorów, do których oczywiście zapraszamy wszystkich, ale to jest tak, że kierunek jest jeden, wchodzi się do nas. To jest tak, że trzeba poczuć w sobie tego hardkora i wtedy zostać jednym z nas, a nie, że my będziemy się jakby rozmydlać, żeby sobie swoje grono powiększyć. Ta strategia moim zdaniem nigdy nie działa. Nie, ona nie działa nigdy dobrze dla UPR-u i tak dalej. Rozmydlanie takiej ideologicznej postawy moim zdaniem do niczego nie prowadzi. To stajemy się taką platformą obywatelską, czyli nie wiem, partią niczego dla nikogo, o niczym. Jakimś środowiskiem, nazwijmy to tak. Ja tak nie chciałbym. Znaczy, nie zależy mi na pozyskiwaniu wyznawców metodą, że będę przedstawiał im atrakcyjny program. Jakiś tam. Znaczy, ja uważam, że nasz program się można tak ująć, no, jest atrakcyjny. Natomiast ja nie będę mówił, że a jeszcze u nas gołe baby cyce pokazują. Przyjdźcie koniecznie. Bo to nie o to chodzi. Czy nie chcesz marketingu? Czy nie chcesz, Znaczy nie chcę takiego nieprawdziwego marketingu. Znaczy ja uważam, że te a co jest złego w babie z cyckami? Znaczy nic. Tylko jakbym miał klub Gogo, to pewnie znakomity to jest marketing klubu Gogo, ale natomiast pewne rzeczy moim zdaniem powinno się jakby marketingować uczciwie, to znaczy... Ale jakby to fajnie współgrało, że masz tam te wszystkie partie teraz, które wchodzą do parlamentu, które publikują te swoje programy, których co prawda nie ma nic napisanego, ale jest to jakieś tam kilkadziesiąt, 100, 200, 300 stron programu, a ty byś pokazał babkę w bikini i powiedział, że na tym bikini mieści się cały nasz program, bo tylko tyle mamy tak naprawdę. Należy uwolnić wszystko. To wiesz... Fajnie by współgrało, że wy, właściwie, bo wy nie macie dużego programu, czy macie? To nie, to nie mamy. No, wolność, tak? Tak, to tak, wolność, właśnie. To prawda, tylko że to nie jest, to nie, taki marketing nie, chyba niedobrze to sprzedaje. Czyli ja nie jestem specjalistą sprzedawania idei wolnościowych. Wam to idzie znacznie lepiej, na przykład, niż mnie osobiście, ale nie. Znaczy inaczej, no nie bardzo wierzę, że tu przyjdzie Tim Hovich, że on nam wszystko powie i my to wszystko sprzedamy i będzie super. I zdobędziemy, wygramy wybory. Po pierwsze dlatego, że większość z nas nie zamierza jakby uczestniczyć w tej całej zabawie, więc choćby z tego powodu. I to jest duży problem. Znaczy, środowisko wolnościowe ma taki kłopot, że to są przeważnie dość duże indywidua, że się tak wyrażę, czyli tak. Czyli jednostki, które sobie cenią bardziej siebie niż ogół, niż przynależność do jakiegoś tam kolektywu. W związku z czym bardzo ciężko się tym zarządza w jakikolwiek sposób. Zorganizowanie czegokolwiek w kręgach wolnościowych to jest jakaś masakra. Znaczy, to się praktycznie nie udaje, ponieważ tym ludziom się nie chce, ci ludzie mają to w nosie, każdy uważa, że sam wie lepiej. Znaczy, to nie są wady, tylko to jest, wiesz, to jest stwierdzenie faktu. Ale to jest też takie fajna tendencja, ponieważ każdy z nich uważa, że jest najmądrzejszy, że nie będzie kogoś słuchał, że wie na pewno lepiej, że będzie krytykował inne osoby, ale z drugiej strony nie ma liderów praktycznie. Wśród tych ludzi to są narzekacze, ale nie ma liderów, którzy pociągną za sobą jakieś tam liczby osób. Nie ma, to prawda. To znaczy, no jeszcze u nas się nie trafili. Mamy pecha takiego. Eufemistycznie znaczy, powiedziałem. No. Znaczy, to nie jest tak, że się nie da, bo jeśli się popatrzy na ogólnie ruch wolnościowy na przykład w Stanach Zjednoczonych, na to, jakie tam są postaci, to tam są fantastyczne osoby, które świetnie sobie z tym radzą i potrafią ciągnąć ten ruch. No my jeszcze się nie dorobiliśmy takich ludzi. No co zrobić? No jesteśmy małym krajkiem i ideologia jest niezbyt popularna. Więc nie ma, no. To trudno, no. To pracujemy powoli, robimy publicystykę, liczymy, że młodzi przyjdą do nas i jakoś da się ich ułagodzić, bo to też nie jest łatwe. I może coś z tego kiedyś będzie. No tylko dzieci liderzy. Kokman jest z nami na antenie. Cześć, Kokman. Dobry wieczór. Cześć Hugo, cześć Maciej. Dzień dobry. Jaki masz Właśnie odnośnie tego forum się wypowiem, bo ja tam też troszeczkę piszę. I jest taka sprawa, co ja zauważyłem, że ciężko jest dyskutować o problemach wolności, jakiegoś programu wolnościowego, no bo wy z jednej strony głosicie jakąś taką anarchię totalną, niech każdy robi to, co chce, prawda, byleby nie było tej agresji, ale za chwilę potem są dyskusje takie, jak będzie wyglądało na przykład społeczeństwo libertariańskie, jakiś taki kodek, szczególnie takie dyskusje na przykład zaczyna Maciek Dudek, nie? I dla mnie to jest sprzeczność. Ja to kiedyś napisałem na blogu, nie wiem, impotencja wolnościowców, to oczywiście chodziło o nawiązanie do Ericha Fromma, że ucieczka od wolności, prawda? Z jednej strony krzyczycie wolność, wolność, wolność, a tak naprawdę za chwilę potem, no dobrze, ale wolność i co dalej? Jak ta wolność będzie wyglądać, nie? I po prostu taki spór jest często bezprzedmiotowy. No i później się pojawiają jakieś hardkory. No i z jednej strony są ci, którzy starają się to jakoś ułożyć i ewoluują w stronę minarchizmu, a z drugiej strony są hardkory typu na przykład Krzysio albo ktoś inny, który mówi, no kurde, niech każdy decyduje za siebie i to już ewoluuje w stronę takiego stirneryzmu, że każdy jest sędzią o własnej sprawie, prawda? No i potem jest... Ja uważam, że cały ten anarchokapitalizm... Pytanie, dawaj. Jakie jest pytanie, no właśnie, jakie jest zdanie Maćka na ten temat i jak to forum będzie dalej ewoluować, no. I czy nie uważa, że to prędzej czy później może się rozbić. Z jednej strony pójdą hardkorowi jacyś tyneryści, a z drugiej strony jacyś ci, co będą chcieli się układać, czyli no, w zasadzie minarchiści, prawda? Ja nie mam pojęcia, jak to będzie ewoluować, bo forum tworzą jego użytkownicy. To znaczy, ja teoretycznie, będąc animastatorem, mógłbym tam oczywiście robić wszystko porządek jakiś. Czasem to się dzieje, niemniej jednak usiłować wprowadzić porządek, czy też naprowadzać dyskusję na dobre tory. Ale po pierwsze, ja nie mam na to aż tak dużo czasu. Czasem się nie chce, wolę sobie zrobić coś innego. A po drugie, to z tych dyskusji, wbrew pozorom, czasem wynikają pewne rzeczy. Na przykład dowiadujemy się, czym się różnimy, bo oczywiście jeśli chodzi o takie główne zasady, to nie ma dyskusji. Natomiast jak zaczynamy dyskutować o detalach, to wychodzi, że się różnimy, że czasem musimy się zastanowić, jak dokładnie to by wyglądało. Nie zawsze też mamy gotowe recepty. No nie jesteśmy jakimiś tam specjalnymi ikonami wolności. Halo? Więc... No jesteśmy. Nie zerwało, czy was zerwało? Jest wszystko okej. Okay. My cię słyszymy. Dawaj, Maciek, skończ. No. Więc też ja nie oczekuję, że kolesie na polskim forum jakby rozkminią tematy, z którymi od dłuższego czasu zmagają się naprawdę tęgie głowy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam ludzie już zęby zjadli na tej całym ruchu wolnościowym. Więc to jest taki nasz mały przylądek w Polsce takiej, nazwijmy to, radykalnej wolności, które staramy sobie jakoś tam gospodarować, jak się nam uda. No naprawdę, każdy może przyjść i spróbować swoich sił. To nie jest tak, że my decydujemy, w związku z tym trzymacie z tego forum nic nie będzie. Nigdy. Trzymacie pion. Ja przypomnę, że słuchacie Kontestacji, wydania głównego w poniedziałek o 21:00, jak zawsze. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Miąsik, który jest twórcą gier komputerowych, wielu klasycznych i ostatnio właściwie nie wiem jakich, to pewnie jeszcze powie parę słów później o tym, ale dzisiaj rozmawiamy głównie o jego blogu, który porusza tematykę, tematykę wolnościową, powiedzmy tak sobie ogólnie, Miąsik.net, który to blog się ukazuje od lat, jak ustaliliśmy, ponad 6 w polskim internecie, w którym była to jedno z pierwszych źródeł tak naprawdę o takiej myśli wolnościowej, na którą ja osobiście natrafiłem kiedyś tam szukając i w dużym stopniu jakby ukształtowała moje myślenie. Powiedz mi, Maćku, czy byłeś na wyborach? Nie. Aha, a dlaczego nie? Bo nie było na kogo głosować. Nie, ponieważ... Czy uważasz, że głosowanie to oznacza oddawanie głosu na organizację przestępczą? Nie, znaczy poniekąd tak, natomiast nie taka była przyczyna główna. Właściwie czasem chodziłem na wybory. Rzadko. Głosowałem, swoją ilość głosów na JKM-a oddałem, bo uważałem, że to nie zaszkodzi. Ale tak naprawdę... Patrząc z perspektywy czasu na to wszystko, to nie miało absolutnie żadnego sensu. To znaczy mój udział w wyborach lub nie udział nic nie zmienia. To znaczy, bo albo ci, na których głosuję, nie dostają się, więc równie dobrze mógłbym nie głosować, albo dosłownie nie ma na kogo głosować. To cóż ja miałbym tam robić? A poza tym oczywiście, tak już głębiej wchodząc w temat, to uznaję, że ja już się nie bawię. Pobawiłem się z wami, w to nic mi z tego nie przyszło. To znaczy, mógłbym nie głosować, tak jakby był identyczny. W związku z czym przestaję się bawić. Ja nie bawię się w waszą zabawę. Wybory i w udawanie, że my o czymś decydujemy. Nie decydujemy. Nie ma to znaczenia. W jaki sposób widzisz swój, jakby to powiedzieć, w jaki sposób ty chcesz zmieniać rzeczywistość w takim razie? Bo wiele osób utożsamia zmienianie rzeczywistości takiej, w której żyje, z tym, że przekonają określoną liczbę osób na to, żeby głosować na kogoś tam. Nie wiem. To znaczy, ja uważam, że największy mój wkład na zmianę rzeczywistości, to może zbyt mocno powiedziane, bo też nie wierzę w swoją siłę aż tak bardzo, ale to jest taki, że... Ale bloga prowadzisz. Tak, że dokładnie, że ja o coś publikuję, ja gdzieś zasiewam te ziarenka tej wolnościowego myślenia. I to jest znacznie więcej niż ja, czym mógłbym zrobić, oddając głos przy urnie, bo z tego absolutnie nic nie wynika. Nic się nie dzieje. Natomiast ja to jakoś tam zasiewam. To niestety nie mam złudzeń, to znaczy ja nie liczę na szybki efekt, nigdy nie liczyłem. To nawet w czasach, gdy działałem politycznie, też nie uważałem, że coś się da załatwić z roku na rok, czy tam z głosowania na głosowanie. To jest długi proces i my musimy sobie po prostu wychować jakichś ludzi, wychować, przede wszystkim przedstawić im alternatywę, bo to też jest taki problem. Ludzie często nie mają pojęcia, oni są naprawdę są ogłupieni i uważają, że ta alternatywa, którą ten wybór między obciachem a tym kul, to jest zasadniczy wybór, którego trzeba dokonać i nawet nie wiedzą, że są inne rzeczy, że wybór jest gdzie indziej, alternatywa prawdziwa jest gdzie indziej. Więc choćby dlatego warto im dawać tą wiedzę i może kiedyś, może ja tego nie dożyję, no ale to też nie było łatwo. Różne rzeczy się dzieją. To jest tak, że zanim powstały Stany Zjednoczone, tych nie było, prawda? 10 lat przed ich powstaniem pewnie nikt by nie pomyślał, że jest możliwe utworzyć relatywnie wolne państwo w ówczesnych czasach. Więc i różne rzeczy się dzieją. Czasem następują przełomy, ale częściej są dość gwałtowne. Ja nie jestem specjalnym fanem wojen i tego typu spraw. Ale no, być może takie rzeczy się przydadzą. No ale przede wszystkim wychowywanie ludzi właściwie w tym pojęciu, że przede wszystkim w pojęciu wolności, poszanowania własności innych, bo to jest bardzo istotne, bo to jest jakby podstawa. To jest bardzo... O czym... Z czym jest bardzo źle obecnie, ponieważ jak wiadomo, jak się obserwuje świat dookoła, to wszyscy są przekonani, że w zasadzie wszystko można załatwić, zabierając jednym, a dając drugim. To jest powszechne myślenie. To ja chcę zmienić to powszechne myślenie. Już, no. Ty idziesz daleko w tym mówieniu. O tym, nie tylko mówisz o tym, że nie należy zabierać, tylko że w ogóle całe państwo tak naprawdę opiera się na tym, że się zabiera. Ale nie jestem ani pierwszy, który to mówi, ani, ani ostatni. I o tym się mówi, bo to jest oczywiste, bo to jest taka jest natura. Właśnie problem jest taki, że ludzie sobie tego zupełnie nie uświadamiają w jakiś sposób. Albo wypierają to ze świadomości raczej, bo jeśli ktoś ma maturę średnio inteligentną, to chyba łatwo mu jest skojarzyć fakty i chyba nie łudzi się, że państwo coś produkuje i z czegoś coś robi. Ale wypierają tę wiedzę. Uważają, że jak zamkniemy oczy i zatkamy uszy, to państwo sprawi, że coś się pojawi. I oni mają nadzieję, że oni oczywiście będą beneficjentami tego i oni dostaną i będzie świetnie. Tylko tak nie jest. I im więcej się ludziom będzie o tym mówiło, tym mam nadzieję, znaczy muszę mieć taką nadzieję, bo jeśli nie miałbym jej, to absolutnie powinniśmy się pójść na tory do Ursusa, gdzie mam niedaleko, położyć i załatwić sprawę. Bo mam cichą nadzieję, że jednak coś tam będzie do tych ludzi docierało. No, te pokolenia skażone komuną już powoli wymierają się, mogę tak powiedzieć. Pokolenia takiego nowoczesnego socjalistycznego, demokracji socjalistycznej, no niestety wciąż się dobrze mają, więc jeszcze sporo nas roboty czeka. No ale to jeśli nie będziemy tego robić, to skąd oni się mają o tym dowiedzieć? Znaczy skąd sobie mają uświadomić, jaka jest prawda? Że wszystko, co robi państwo, jest z gruntu rzeczy złe, bo się opiera na kradzieży na przykład. Tak. Albo na porwaniach, albo na... No, generalnie z naszego punktu widzenia na tak zwanej inicjacji przemocy, prawda? Państwo tak nic nie robi, tylko musi komuś przystawić pistolet do głowy, żeby załatwić jakieś swoje sprawy. Albo załatwić coś komuś. Nie ma innej metody. Państwo nie działa w inny sposób. Bo nie może. Taka jest jego natura. Czyli robi dokładnie to, co robi organizacja przestępcza. Tak. Tylko się inaczej nazywa. No tylko, że nadała sobie pozory legalizmu i jakby rzekomo podpisaliśmy z nim jakąś niepisaną umowę, że na to zgadzamy. Tak to niby wygląda. No ale to jest oczywiście nieprawda. Znaczy, możemy sobie tak racjonalizować, że istnieje tak zwana umowa społeczna, w której my uznajemy, że to jest słuszne, to, że państwo nas ograbia. No ale ja takiej umowy nie uznaję, nie podpisałem jej. No i okradają mnie, co zrobię, jestem słaby, no rzeczywiście... Być może warto by było stanąć na barykadę i tam nie dać się, ale no nie jestem specjalnym typem męczennika czy też bojownika. Ubolewam. No, może byłoby fajniej. Czy stąd się wzięła ta twoje zamiłowanie do broni? Może nie tyle do broni, co zamiłowanie do głoszenia powszechnego dostępu do broni, bo chyba twój blog jest miejscem, gdzie najwięcej artykułów, tekstów przeczytałem na ten temat i no i te cudowne obrazki, które znajdują się po lewej stronie już od długiego czasu. To znaczy, dobrze to ująłeś, ja nie jestem miłośnikiem broni, to znaczy tak jak nie jestem miłośnikiem, no nie wiem co, pralek. Mam w domu pralkę, używam, jest to bardzo użyteczne urządzenie, natomiast nie założyłbym ruchu miłośników pralek, nie interesuje mnie to. Nie interesują mnie, nie fascynują mnie, znaczy broń jest dla mnie narzędziem i uważam, że ludzie mają prawo korzystać z dobrych narzędzi, bo nie po to jakby budowaliśmy cywilizację przez tysiące lat, żeby z jakiegoś powodu nie korzystać z jej dorobków. A broń to jest taki przykład, że wymyśliliśmy dobre narzędzia do obrony, bo taki jest ich cel i z jakiegoś powodu ktoś stwierdzi, że nie powinniśmy ich używać i ja jestem zwolennikiem prawa do korzystania z tych narzędzi. Że każdy ma takie prawo i powinien mieć takie prawo, nie powinno się mu odbierać, tym bardziej, że są narzędzia bardzo istotne. No to jakbyśmy zabronili na przykład, no nie wiem, lekarzom leczyć i jutro. No dlaczego nie? No można to jakoś tam na pewno uzasadnić. Tak a propos, lekarze zabijają znacznie więcej ludzi niż broń palną. Na skutek błędów praktyki lekarskiej. O tym się oczywiście absolutnie nie mówi. Ale to jest, są dużo, dużo niebezpieczniejsi niż broń palna w rękach normalnych ludzi. Jakoś nie słyszałem. Oczywiście zawsze jest, kontroluje się to, no bo a tak naprawdę to działalność lekarzy, no netto jest jakimś tam zyskiem, bo oni jednak dużo ludzi ratują. No to prawda, tak samo broń też ratuje ludzi. Inaczej by na przykład policjanci jej nie mieli, bo jeśli ona nie byłaby skuteczna w tym, w czym, do czego się jej używa. Więc no choćby z tego powodu. I jakby to jest, ponieważ musiałem jakoś ograniczyć ilość tematów, które poruszam na blogu, no bo przecież nie jestem w stanie pisać o wszystkim, bo po pierwsze nie na wszystkim się znam, a po drugie no też mam jakieś ograniczone możliwości, to sobie wybrałem trochę takich tematów przewodnich. To jest jeden z tych przewodnich. Drugi to jest oczywiście ta kwestia praw autorskich, ogólnej własności intelektualnej. A czasem są jakieś takie ciekawostki już. No często są takie czysto teksty wolnościowe o różnych tematach. Ale to są powiedzmy broń i prawa, własność intelektualna, tylko w cudzysłowie ujęta. To są te dwa tematy główne, w których no nie powiem, że się specjalizuję, ale powiedzmy najczęściej staram się je poruszać, bo je najbardziej zgłębiłem. No nie jestem zbyt dobrym ideologiem wolnościowym, bo tak nie przeczytałem wszystkich pozycji od deski do deski. Nie znam Rothbarda na wyrywki. Ale mówisz językiem takim, który jest przystępny dla człowieka. To jest wbrew pozorom wcale nie taka częsta sztuka w Polsce. Po pierwsze, że jak się komuś chce, to w ogóle już odpada 99,9% ludzi o poglądach jakichkolwiek w Polsce, a po drugie, że jeszcze umie to przekazać językiem prostym, takim przystępnym. A ty masz te dwie cechy. No to cieszy mnie to, tym bardziej, że miałem 3 na maturze z polskiego. więc nie byłem jakoś taki dobry specjalnie w pisaniu, ale potem... Może co innego oceniali. No nie, bo to jeszcze taka stara matura była, wiesz, tam nie według szablonu, tam trzeba było coś napisać z sensem i poprawnie. No i tam nie trzeba, ta trójka to była jak najbardziej adekwatna do tego. Ale z biegiem czasu zacząłem się przykładać do tego, żeby pracować nad językiem, pracować. I tak tutaj dużo jest jeszcze do zrobienia. Ponieważ uświadomiłem sobie, że skoro język pisany jest jakąś taką moją bronią, nazwijmy to, narzędziem, które używam, no to muszę rzeczywiście się przyłożyć, to choć trochę do tej formy, jakiej to robię, do tego stylu, żeby to się dało czytać i tak dalej. No bo w momencie, gdy stwierdziłem, że ludzie to czytają, zacząłem pisać po to, żeby czytali. To się stało istotne dla mnie. To nie były wpisy, bo jak do swojego pamiętnika. To były teksty dla ludzi do czytania. Ja przypomnę, że można do nas dzwonić na numer 222-195-321, to jest numer warszawski, lokalny, lub na Skype'ie kontestacja.com, jeżeli macie jakieś pytania, bo jest za dzisiaj zadziwiająco mało telefonów. Jeszcze raz z nami jest Kokman, którego przerwało przy poprzedniej rozmowie. Kokman, to chciałbyś dokończyć? To znaczy nie, no chciałbym ruszyć następne pytanie. Dawaj. No tak, chodzi o to, że mówisz, że Rothbarda nie przeczytałeś od deski do deski, ale powiedz mi w takim razie, co czytałeś, co cię skłoniło do takiego myślenia właśnie, żeby wyjść poza ten nurt konserwatywnego liberalizmu? Czy poza Jackiem Sierpińskim były to jakieś inne publikacje? Czy czytałeś może jakieś zagraniczne publikacje z Mises.org albo jeszcze jakieś tam undergroundowe pisemka? Na czym się wzorowałeś, bo zaczynałeś, byłeś jeden z prekursorów, prawda? Dużo czytałem rzeczywiście zagranicznych publikacji, to znaczy w tej chwili nie pamiętam jakich, no, bo te rzeczy się zmieniały, to znaczy ja się tym interesowałem i wciąż się interesuję, ale tak naprawdę no, nie było wtedy LewRockwell.com, nie było Mises.org, jeszcze wtedy były jakieś tu różne rozmaite strony poświęcone ogólnie tematyce wolnościowej i no to było jakieś tam, nazwijmy to odkrycie, no to sporo się tego ściągało i czytało. W tej chwili też mi trudno powiedzieć, bo to było 8 lat temu czy 10 lat temu, więc części z tych miejsc już nie ma w ogóle, ale są za to inne równie dobre, a może nawet lepsze, więc jeśli chodzi o... To poleć jakieś. No choćby Mises.org, to jest rzeczywiście dobre miejsce, żeby znaleźć sobie mnóstwo tekstów w wolności, ale tak naprawdę przecież jest google.com, taka tam, .pl. Bardzo dobre narzędzie. Ja tak szukam wiele rzeczy, wiele tematów. Czasem jest tak, że nawet jeśli prowadzimy dyskusję na własnym forum, to jest wiele takich tematów, na które nie znam odpowiedzi i często mnie interesuje, co, bo są ludzie, którzy ten temat zgłębiali przede mną, na pewno. Więc się oczywiście odpala Google'a tam i się szuka. I bardzo często znajduje. A jak się znajdzie jedno miejsce, to już potem warto obejrzeć, co tam jest, warto... I tak dalej. To jest ta pajęczyna, no to przecież tak to działa. No to wiesz, no tym bardziej, że na forum teraz, no to jest taki, nie wiem, taki wątek chyba, ciekawe linki wolnościowe, filmy wolnościowe, tam chyba głównie Premis Losu wrzuca, Kawador wrzuca, ja czasem coś wrzucę, ty dużo wrzucasz, no ale wiesz, no zapytałem, co wcześniej było, no to powiedziałeś, natomiast ja mam jeszcze do ciebie takie pytanie z innej beczki odnośnie, co sądzisz o zasadzie ograniczenia odpowiedzialności od osób prawnych? Czy uważasz, że ona jest zgodna właśnie z myślą libertariańską, wolnościową, czy jednak nie? Czy zgodzisz się z taką tezą, że wolny rynek to nie jest tak, że każdy robi to, co mu się podoba, prawda, wolność we wszystkim, tylko że to jednak jest poszanowanie własności prywatnej. Chciałbym poznać twoje zdanie na ten temat. Oczywiście, że to jest poszanowanie własności prywatnej. Na tym się wszystko zasadza. Znaczy, ja jestem takim Rothbardianem, prawda? Który z tej własności wywodzi chyba wszystko. Natomiast co do osób prawnych, to jest konstrukt, który powstał jakby chyba przez... Ktoś tam na forum postował historię, że tak powiem, powstania korporacji, czy też osób prawnych. Ciekawe, tak, bardzo ciekawe zresztą, natomiast to wyraźnie jest to twór, który powstał we współpracy z państwem, na życzenie państwa i jest on przez państwo sankcjonowany i utrzymywany. Prawdopodobnie na wolnym rynku tego typu organizacje by nie powstały. Aczkolwiek myślę, że powstałyby inne organizacje, które w jakiś sposób na przykład zmniejszają odpowiedzialność przedsiębiorców. Nie ustawowo, tak jak spółki z o.o. na przykład, tylko na podstawie umów między tymi tworami a ich klientami. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zawierać umowy, które zawierają pewne wyłączenia. Rynek oceniłby, czy istnieje, czy jest potrzeba takich tworów. Jeśli byłaby, to one by istniały i ludzie by podpisywali takie rzekomo niekorzystne umowy. Ale to powinien rozstrzygać rynek, no i tyle. I wtedy byśmy wiedzieli, które rozwiązania są właściwe i które się powinno używać. Lub byłyby to umowy z ubezpieczalniami na przykład. Ale oczywiście, no ludzie są naprawdę kreatywni, jeśli chodzi o załatwianie takich spraw. To nie jest tak, że nagle gromada wybranych przedstawicieli zostaje obdarzona jakimś niesłychaną mądrością, wiedzą i oni nagle to nam wszystko organizują. Jak oni to zorganizują, to już lepiej być nie może. No przecież to są też ludzie, nie? I to, no tak jak patrząc na nich, to nawet nie najbłyskotliwsi mi się wydaje. Są wyjątki oczywiście, ale tak ogólnie rzecz biorąc to tak nie zabijają ani mądrością, ani specjalnie logiką, jakby się przyjrzeć. A już się przyjrzeć dokładnie tym prawom, które stanowią, no to tam z logiką już jest naprawdę bardzo źle. Więc dlaczego ich regulacje są ok, a regulacje, które powstałyby samoistnie na rynku przez ludzi, którzy są jak najbardziej zainteresowani w tych regulacjach, w tych ustaleniu co i jak, no to nie wiem skąd teraz taki pomysł, że tamto rozwiązanie rynkowe jest gorsze w jakiś sposób. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. To nie był pastisz wcale. W ogóle, absolutnie. Niech się nikt nie obraża. Słuchacie Kontestacji, Radia Ludzi Wolnych, w którym to radiu. Rozmawiamy na różne ciekawe tematy. Przypomnę to, co mówiłem przed audycją, że szykujemy nową stronę Kontestacji, która ma być, no jest dla nas troszeczkę ryzykiem, ponieważ jest zupełnie innym podejściem do sprawy. Zupełnie jakby w taką jakby odmianą, która być może was całkowicie zniechęci do tego radia lub wręcz przeciwnie. Także oczekujcie w nadchodzących tam dniach kilku, myślę, że najdalej kilkunastu, ale myślę, że kilku i będziemy całkowicie zmieniać nasz wizerunek. Naszym gościem dzisiaj jest Maciej Miąsik, twórca bloga Miąsik.net, który to blog traktuje o tematyce wolnościowej, ekonomicznej, społecznej, politycznej również, gdzie głównie znajdziecie dwa tematy tak naprawdę, czyli kwestie dostępu do broni i kwestie obrony nie obrony, ataku na własność intelektualną. I o tym porozmawiamy za chwilę, ale najpierw odbierzmy Krawca, który jest tutaj z nami na antenie. Cześć, Krawiec. Słyszysz nas? Cześć, cześć, witam. Dzień dobry. Dawaj, jakie masz pytania? Albo... No chciałem powiedzieć, że Maciek to legenda jest, kurde, w świecie gier normalnie. Elektroman, zwany też Elektrobady. Jedna z pierwszych gier na pewno na peceta, która chodziła jeszcze na dwukolorowym Herkulesie. Z PC speakera wyciągała syntezę mowy. To była taka ciekawostka, jest to gra kultowa. Albo na przykład Robo, no to też wszyscy, którzy znają trochę temat klasycznych gier, to też wiedzą, że to też jest gra kultowa, ale też współczesne rzeczy, jak Wiedźmin na przykład. Więc ja jeszcze poproszę o jakieś ciekawostki właśnie o robieniu gier, bo to jest dla mnie fajny temat, też trochę działam w branży, ale no pikuś jestem i lamer, tutaj nie będę się w ogóle przy Maćku nic tu udzielał. Podziwiam i pozdrawiam i dziękuję. I do widzenia. Taki telefon z wazeliną. Okej, okay, to ja też dziękuję za miłe słowa. No o grach właśnie to chodzi, że o grach to tak się, znaczy można mówić oczywiście wiele ciekawych rzeczy, natomiast ja to tak nie mam specjalnie dużo tych fajnych historii do opowiedzenia. Głównie dlatego, że mam słabą pamięć i ja te rzeczy zapominam. Czyli nudy panie, tak? Nie, to jak... To jest ciekawe, a szczególnie było ciekawe w tych dawnych czasach. Mnie się wydawało, że ja sporo pamiętam z tego, jak to tam było, ale tak naprawdę niedawno zgłosił do mnie pewien człowiek, który chciał pisać książkę o tamtych czasach, o historii polskich gier, jak to się robiło. No i poprosił mnie o dostarczenie jakiejś informacji, więc ja sobie zadałem trud, wygrzebałem backupy, tak jest sprzed niemalże 20 lat, i zacząłem czytać korespondencję, jaką prowadziłem z różnymi ludźmi wtedy, już takie tam początki poczty elektronicznej i tak dalej, i budować taki obraz. On mi w tym pomógł, bo on zadawał dużo pytań, chciał się dowiedzieć wiele na ten temat. I okazało się, że moje wspomnienia z tych czasów były no dość sporo rozmijały się z faktami. I więc ja dlatego tak nie opowiadam o grach za bardzo, bo ja po prostu wszystko zapominam, jak to tam naprawdę było. Mam jakąś taką, oczywiście, jakieś tam garść wspomnień, ale one nie mają z prawdą w wielu momentach wiele do czynienia. A powiedz mi taką rzecz, czy ty też uważasz, że dzisiaj gry generalnie zatraciły jakąś kreatywność w porównaniu do tych takich pierwszych lat? Znaczy, że kiedyś należało się nacharować, żeby zrobić takie robo na przykład, zrobić zupełnie nowy jakby... nową odsłonę, no nie wiem, gry, trzeba było naprawdę nie można było kogoś zafascynować grafiką i dźwiękiem, więc trzeba było czymś trzecim. A teraz nie trzeba. Ale nie, no właśnie, no, myślę, że teraz przeżywamy taki renesans takiego stylu pracy, czy też tworzenia gier, o tym mówią, jaki był wtedy. No ja tam Robo to jestem jego współautorem, tylko w wersji pecetowej, więc z Robo się tak bardzo nie utożsamiał, natomiast oczywiście te Elektrobadek, ta zwana kultowa gra, to był praktycznie efekt pracy dwóch ludzi i fajnie było, że to naprawdę było fantastyczne, że mogło usiąść dwóch ludzi i stworzyć grę od początku do końca, robiąc do niej wszystko. I ta gra była fajna i ludzie w nią grali i po dziś dzień ją wspominają. Natomiast potem przyszedł taki okres robienia gier w większych zespołach, już albo w gigantycznych zespołach, kiedy ta satysfakcja stworzenia już taka nie jest. No, ona się gdzieś tam rozmywa, jesteśmy jednym kółkiem wielkiej machinerii. Natomiast z kolei nowe platformy, szczególnie platformy mobilne na przykład, czyli te wszystkie iPhony, inne Androidy i tego typu rzeczy, sprawiają, że wciąż jeden człowiek, czy też dwóch, może usiąść i zrobić grę, która będzie pomysłowa, będzie... No też nie będzie rzucała się tą grafiką nam na oczy, ponieważ te urządzenia są dość skromne, aczkolwiek moc obliczeniowa tych smartfonów jest dużo większa niż tych komputerów, na których myśmy uruchamiali te nasze pierwsze gry. Prawda. Ale wciąż właśnie można zrobić grę, która będzie miała fajny pomysł, i będzie dostosowana na przykład do platformy. No zrobić dobrą grę na iPhone'a jest naprawdę wyczynem, bo dobra gra na iPhone'a to jest taka gra, która jest dobra tylko na iPhone'ie. na tym polega sedno, żeby ona korzystała z tego urządzenia tak jak trzeba, żeby z dotyku i tak dalej zrobić do WB, która będzie ładna, będzie fajnie chodziła, będzie się podobała ludziom, to jest duży wyczyn i można to zrobić niemalże w pojedynkę. I to jest znowu fajne, bo wtedy znowu człowiek jest panuje nad wszystkim, jest panem całego tego dzieła. A takiej satysfakcji praca w gigantycznych zespołach nie daje, nie ukrywam. Okej, dziękuję. Krawiec, a wróćmy jeszcze na chwilę do polityki. Tak pod koniec audycji. Powiedz mi, do jakiej partii, inaczej, na jaką partię byś zagłosował? Jak powinna wyglądać partia twoich marzeń w Polsce? Być może na partię libertariańską z takich czasów Harry'ego Browna może. To był taki amerykański kandydat na prezydenta z ramienia od partii libertariańskiej. To był taki, no, pewnie w Stanach to bym się wahał, no jest tam Ron Paul, to jest jednak, nie jest to taki może stricte libertarianin, niemniej jednak to jest fajny kolo i jakoś tak z głową robi i mówi to, co mówi. Czyli nie musi być koszerny, tak, w 100%. To znaczy, no, nie musi być, no bo to jest tak, to jest taka zabawa, znaczy my wchodzimy na nie swoje podwórko tam, bawiąc się w te wybory. Ja tam nie oczekuję specjalnej koszerności, aczkolwiek partia libertariańska w takich czasach, no powiedzmy 15 lat temu czy 20, to była dość koszerna partia. Oni tam naprawdę mieli, ten program się rozmył i ta partia to już w ogóle upadła i to nie zupełnie, właśnie przez to, że próbowali poszerzyć swoją platformę, nazwijmy to, tak? Mhm. Ta partia przestała być partią zasad, a te zasady mieli naprawdę takie sztywne, może nie takie bardzo anarchokapitalistyczne, ale no i tam Rothbard zbłądził w kierunku partii libertariańskiej, więc może bym się skusił. To jest tak, że to ciągle kusi, bo to człowiek szuka jednak jakichś możliwości no, osiągnięcia czegoś i co jakiś czas przychodzi na myśl, że gdyby u nas był taki Ron Paul, to pewnie bym na niego głosował. Czyli poparłbyś partię, która by głosiła obniżenie podatków, ale nie zniesienie podatków. Tak, no pewnie tak, ale takie drastyczne. No, musiałaby być naprawdę taka partia mocno, taki silniejszy UPR. Znaczy, poparłby partię UPR, ale z mniejszym tym konserwatywnym jądrem. No. Jeśli by taka była, ale nie ma takiej partii, więc też nie mamy problemu. Nie musimy się zastanawiać. No tak, no jak nie ma tego problemu, to no. Całe szczęście nie mamy tego problemu, czyli nie musimy o tym zastanawiać. Słuchajcie, kontestacji dzisiaj jest gościem Maciej Miąsik, twórca bloga Miąsik.net, który na tym blogu między innymi jest gorącym, atakującym wszelką własność intelektualną. I czy masz jeszcze parę minut, żeby jeszcze o tym wątku porozmawiać? No to jest taki mój... Czy już idziesz spać na przykład? Nie, no gdzie idę? Jeszcze nie idę spać. To aż tak stary to nie jestem. Czy idziesz uprawiać seks na przykład i nie masz czasu teraz? Bo to jest mam mnóstwo czasu. Strasznie obszerny temat. Ja się go trochę boję chwytać, szczególnie tutaj o 21.59. Ponieważ z tego, co ty pisałeś, bo ty mi się zawsze kojarzyłeś z takim osobą, która jest na bakier z prawami autorskimi, powiedzmy, patentami, nazwijmy to ogólnie własnością intelektualną. Dobra, kto nie jest na bakier z prawami autorskimi? Niech pokażcie mi choć jedną taką osobę. No ale, ale ludzie się czują z tym źle często i nie mówią tak otwarcie, że tak powinno być. A ty z tego, co... Bo z tego, co przeszłaś na swoim blogu, to ty byłeś wiernym kiedyś zwolennikiem praw autorskich, tak? Znaczy tam własności intelektualnej ogólnie, tak? Tak, oczywiście tak było. Znaczy, no, bo byłem, ponieważ będąc twórcą, to przechodzi się niechybnie taki okres, kiedy uważa się, że to jest moje wszystko i ja muszę to w jakiś sposób mieć nad tym pieczę i ktokolwiek tego tknie, to pozbawia mnie nie wiadomo czego. I byłem tak przekonany. No i to były czasy oczywiście królującego piractwa. Nie było przecież, jak robiliśmy elektrobady, nie istniała ustawa o prawach autorskich i pokrewnych, taka, jaką obecnie mamy. Tak, czy to było zgodnie z prawem wtedy? To nie było takie piractwo. Oczywiście, jak najbardziej. Można było te gry dystrybuować bez żadnego problemu legalnego i tak dalej. No to ja bardzo cierpiałem. Uważałem, że wprowadzenie tego typu ustawodawstwa jest niezbędne, żebym ja przeżył do następnego dnia i w ogóle, i każdy, kto kopiuje moją grę, to pozbawia mnie chleba. I w ogóle. A tak nie jest? No nie, oczywiście, że nie jest. Jaki to jest związek? Więc jeśli ktoś w tej chwili kopiuje moją grę, to jaki to ma związek z moim chlebem? No żadnego. Absolutnie. I no i potem, ale z drugiej strony, ja też kopiowałem na maksa. No. Wtedy. Wszystko. No, po pierwsze, bo wolno było. No. A po drugie, jakoś zupełnie mnie te wyrzuty sumienia nie dręczyły z tego powodu. No i to był taki pewien dysonans. Jak to jest, że w zasadzie ten proces kopiowania czy dzielenia się tym jest taki naturalny. Jeszcze wtedy nie było tego dzielenia się plikami, prawda? To było takie kopiowanie jeden od drugiego. Tak, ale wtedy, wtedy były te pierwsze giełdy komputerowe, które tam w dużych miastach powstawały tam i ludzie handlowali na początku na dyskietkach. 3,5 calowych gry. Ale słuchaj, ale tam chyba w każdym programie na początku, który uruchamiasz, zgadzasz się, podpisujesz własnoręcznie, z własnej nieprzymuszonej woli, taką, no, taki regulamin, który ma tam 3068 stron. I tam się zgadzasz na to, że nabyłeś ten produkt legalnie, czyli że zapłaciłeś za niego. Oczywiście, to znaczy ja mogę powiedzieć, że się zgadzam, aczkolwiek jak ktoś zapyta. Jak się temu przyjrzeć dokładnie, jak zapytam, a gdzież tam jest mój podpis? No, ale się zgodziłeś. No, okej, okay. Ale mogę się wyprzeć, prawda? Ale się zgodziłeś. Dobra, ale jeśli ja się zgadzam, to jest w porządku. To znaczy, ja mogę powiedzieć, ja się zgadzam i nie będę kopiował. Natomiast ta moja zgoda absolutnie nie wiąże nikogo innego. To znaczy, jeżeli ja powiedziałem, że ja się zgadzam, to przecież ktoś może przyjść, odpalić mój komputer i ten program skopiować. A czy on się na to nie zgodzi? No, ale słuchaj, bo moje pytanie jest takie właściwie, bo gdzie tu jest sprzeczność, może tak, z wolnością umów? Ale nie ma, absolutnie. To znaczy, które głosi każdy anarchokapitalista. Mhm. Żeby każdy sobie taką umowę jakby zawrał. Tylko że problem jest z dotrzymaniem takiej, znaczy inaczej, z egzekucją. Znaczy, ty się możesz domagać ode mnie, żebym ja nikomu tego nie skopiował. No, ale to tu się kończy nasza relacja. Tak, bo powiedzmy, że ja napisałem sobie grę komputerową, mam jedyny egzemplarz w tej chwili swój i ja ten swój jedyny egzemplarz udostępniam, może nie udostępniam, sprzedaję tobie. Ale pod warunkiem, ty mi się zobowiązujesz, że ty nie skopiujesz tego, znaczy nie dasz komuś, nie skopiujesz komuś na jego komputer i tak dalej. No to wszystko to jest w copyrightach w tej chwili. Tak. No i, a ty to robisz, znaczy, że popełniasz, łamiesz tą umowę, tak? No to tak, oczywiście łamię tą umowę i to już jest kwestia między nami, to znaczy, no jestem niedobrym facetem, nie dotrzymuję umów. A ten, kto to robi, to wtedy korzysta z kradzionego, bo ze złamanej umowy, tak? No tak, no ale no, co to znaczy skradzionego? No on skopiował, no, ta im umowa mu nie zabraniała tego. Zakładał, że nie istnieje system nadrzędny, tak jak obecnie istnieje system praw autorskich, który tego zabrania. No, on, a jakby na przykład, to nie wiem, ja miałem to na dysku przenośnym, on wziął ten dysk, podłączył i sobie to skopiował. No jak ci ukradł, to tak, ale jak to zrobiłeś z własnej woli i on też z własnej woli, to znaczy, że on korzysta ze złamanej umowy i wszyscy jesteście tego świadomi. No tak, a on to... I o czym my to mówimy? Mówimy o takich rzeczach, które się kopiują z natury rzeczy, bo tak to działa. I teraz... No, to trzeba nacisnąć F5 jeszcze wcześniej. Tak, no, ale a on to skopiował natychmiast, rzucił do internetu i ma to 100 milionów osób. I teraz tak. W jaki sposób ta umowa zawarta między nami ma działać na te 100 milionów osób? Co my mamy zrobić w tej sprawie? Znaczy, ty oczywiście możesz domagać się ode mnie odszkodowania wedle umowy, jaką zawarliśmy i to już sprawa między nami, natomiast tamci ludzie nie są w ogóle stroną. Może ten, co jeszcze zabrał, można by się tak pokusić, że on tam może nie wbrew mojej woli czy coś, ale to jest sprawa między mną a nim. Natomiast ta cała gromada, całe 100 milionów minus jeden człowiek, to przecież oni nie mają z nami nic wspólnego. Nie dotyczy ich żadna umowa. To już jest absolutnie... Czyli ty zakładasz, że oni nie wiedzieli, że łamią, znaczy że ten wyciek, powiedzmy, tych plików, to jest kwestia złamanej umowy. A skąd oni mogą to wiedzieć? Przecież na plikach nie jest napisane, że one... Na bitach, no powiedzmy dalej, pójdźmy dalej. Bo to, bo to jest jedna z najbardziej oczywistych rzeczy we współczesnym świecie akurat, te copyrighty, bo wszystko jest skopyrajtowane w ogóle z definicji. To jest w ogóle to zawsze dziwne dla mnie, chore, nienormalne i tak dalej, szczególnie, że twój blok jest na otwartych licencjach i większość moich serwisów również jest na otwartych licencjach, ale ja to muszę zaznaczać specjalnie i ty to też musisz zaznaczać. Ja też muszę, oczywiście. Zupełnie jakby to było coś nienormalnego, nie? Czyli z definicji i tak wszystko jest copyrightowe. No i to jest bzdura oczywiście, bo przecież wiadomo, że takie przejawów naszej twórczości w cudzysłowie jest przecież niezliczona ilość. Pomysł, że każdy z tych przejawów domaga się ochrony i jest identyczny, jest jakimś absurdem. No, nawet moje wpisy, no dajcie spokój, no co są warte moje wpisy na blogu, no w porównaniu do dzieł literatury, nazwijmy to. Gdzie tu jest w ogóle porównanie i pomysł, że nam wszystkim się przynależy taka sama ochrona i powinniśmy to, państwo powinno zapewnić, bo co to znaczy, że się nam należy ta ochrona? To nie ma, że się należy, tylko że państwo musi stworzyć jakieś jednostki specjalne, które będą pilnować, bo tego nie da się w żaden sposób, no nie wiem, przypiąć kłódką, prawda? To kto ma zapewniać? To kto ma zapewniać w takim razie przestrzeganie prawa? Skoro to nie ma tego robić państwo, to kto ma to robić? Jakiegokolwiek prawa tak naprawdę? To grubsze pytanie. No, tak naprawdę... No, wiem. Właśnie, szczególnie. Tak. Myślę, że przestrzeganie... Bo ja nie wiem, jak to... Bo to przechodzimy, wiesz, tak dość głęboko jedziemy. No racja. Na kapitalizm. Ja myślę, że większość prawa to są... W takim społeczeństwie, nazwijmy to, to są umowy pomiędzy ludźmi. I przestrzeganiem tych umów najbardziej zainteresowane są strony umów. Tak jest. Więc ja nie zamierzam jakby tworzyć specjalnych jednostek, które będą przestrzegały, ponieważ zrzucam ten problem na zainteresowanych. Bo ja mogę na przykład nie zawierać umów, to co mnie obchodzi cały system pilnowania przestrzegania umów. Oczywiście to jest bardzo taki wymiaginowany przypadek, bo każdy z nas jakiś tam umów jednak przestrzega, czy też zawiera, ale nie ma sensu budować całych struktur, które będą wszystkim zawiadywały. Więc zacznijmy od tego, niech umowami zajmują się zainteresowane strony. Jeżeli ktoś uważa, że ktoś kogoś oszukał, czy też nie dotrzymał umowy, to niech sobie znajdzie kogoś, kto po pierwsze potwierdzi ten fakt, bo to nie jest oczywiste to, że jeżeli ja twierdzę, że ktoś nie dotrzymał mojej umowy, to nie jest wcale tak oczywiste dla wszystkich, a już szczególnie do tej drugiej strony. Więc po pierwsze, niech oni sobie znajdą kogoś, arbitra, który powie, tak, rzeczywiście, nie dotrzymaj się umowy, a następnie wynajmy sobie kogoś, który tak tego kolesia jakby przymusi do wykonania tych zapisów umowy, przywróci stan faktyczny, bo tak naprawdę o to chodzi, być może wywalczy jakieś odszkodowanie. No to... Niech sobie to, co zainteresowanie robią, nie? Ja tutaj w sumie chciałbym polecić tak przy okazji książkę, którą przeczytałem jakiś czas temu, MacMafia się to nazywa. I jest to książka taka, no trochę gruba, ale warta przeczytania, która traktuje o powstawaniu grup przestępczych na różnych terytoriach, gdzie te grupy jakby powstawały, i to były głównie różne kraje, które albo się rozpadały, albo powstawały jakieś nowe twory, albo były jakieś wojny i był jakiś tam stan zero później po tych wojnach. I tam jest bardzo taka ciekawa uwaga, że człowiek, opisując wszystkie te jakieś tam przypadki, tak naprawdę dochodzi do wywołania się taki obraz, że na każdym terenie, gdzie nie było państwa w ogóle, nie było takiej instytucji, na samym początku powstawały grupy, no autor to nazywa grupami przestępczymi, ale to zwał jak zwał, grupy, które po pierwsze a, przestrzegały, dawały ochronę, może tak, żeby był spokój, a po drugie zwracało się do tych grup, czy do szefów tych grup właśnie o przestrzeganie prawa, ponieważ im jakoś naturalnie zależało na tym, żeby na tym terenie były przestrzegane no, jakieś tam umowy pomiędzy ludźmi i wtedy się można było do nich zwrócić. To były pierwsze dwie rzeczy, które się tworzyły na takim terenie i do tego nie było potrzebna jakby forma państwa, tak jakby to państwo się samo, nie wiem, czy było państwo, ale coś takiego się zawsze tworzyło na samym początku. No tak, to jest oczywiste, że ludzie chcą sobie w jakiś sposób uregulować, nazwijmy to, stosunki między sobą. Łatwiej jest oczywiście postępować wedle pewnych reguł, niż za każdym razem je wymyślać. Nawet Korwin-Mikke, że przecież łatwiej puszczać kobietę przodem drzwiami, niż za każdym razem się zastanawiać, kto pierwszy przechodzi. Może jest to, prawda, seksistowski zwyczaj i w ogóle, ale on pomaga. To chodzenie prawą stroną, prawda, po chodniku też czasem pomaga, bo nie zderzamy się non-stop. Więc wiadomo, że ludzie chcą sobie wypracować jakiś zestaw reguł, czy takich obyczajów, czy czegoś, żeby im było po prostu łatwiej. Ale to nie oznacza od razu, że powinniśmy wprowadzać szeryfów, którzy będą przestrzegali, znaczy tworzyli to prawo, pilnowali w ogóle i tworzymy sobie organizację, która będzie wszystkich przymuszać do wszystkiego, co sobie wymyśli. No bo taka organizacja sama się stworzy tak naprawdę takich ludzi, którzy przejmą siłą taki teren i będą tam dbać o porządek. Ale mamy słuchacza na naszej antenie. Cześć słuchaczu. Halo? Dzień dobry. Tak, słyszymy Cię doskonale. Jak masz na imię? Po tej stronie Stanislaus. Cześć. Forum Libertarian. Ja chciałem się odnieść do praw autorskich. Proszę bardzo. Ja tutaj dzwonię, i bo mnie bardzo niebraźnie słuchać i się nie upewnić. Czy teraz? Tak, tak, jest okej, okay. Słuchajcie. Nie usłyszałem, to znaczy w audycji nie wiadomo, że to, co trzymam na komputerze, czyli tiki, to muzyka, gry albo filmy, one nie stanowią dobra rzadkiego. Czyli jeżeli ja skopiuję komuś, to nic nie traci. Ale jeżeli ja ukradłbym ze sklepu fizyczny nośnik, to sklep traci ten przedmiot. Czyli kradzieżą jest na przykład sięgnięcie po jabłko przez płot, a nie skopiowanie MP3 od telewizji. Okej, okay, ale powiedzmy, że pracujesz dla... No powiedzmy, że... No, załóżmy, że Boeing jest całkowicie prywatną firmą i pracujesz dla Boeinga i ty masz na swoim dysku pliki, które stanowią o konstrukcji najnowszego odrzutowca i ty podpisałeś wcześniej umowę taką, że tych plików nie udostępnisz innym, tak? Bo to jest kwestia konkurencji. To mnie ta obowiązuje. To cię obowiązuje? Tak. Jest podpisana umowa, są nasze podpisy i są przedstawione konsekwencje i jakie korzyści czy obowiązki dotyczą poszczególnych stron umowy. Okej. Okay. A w momencie, kiedy ściągasz program i klikasz sobie, albo kupujesz go nawet, kupujesz, ale razem z umową, która jest tam wydrukowana na tym programie, czy płycie, czy książce, no, książce to nie wiem, książce też oczywiście, ale powiedzmy, skupmy się na programach. Kupujesz program, tam jest wydrukowana umowa, jeszcze dodatkowo się na nią zgadzasz, dajesz I agree i tam jest napisane generalnie dokładnie to samo. To czym to się różni? No, czy według mnie nie ma fizycznego podpisu i druga rzecz jest taka, no, jak ściągam jakieś programy z internetu, to jest to wolnościowe oprogramowanie i tam nie ma po prostu instalatorów, tylko mam archiwum RAR czy ZIP i wypakowuję je i klikam dwa razy na plik wykonywalny i mi się uruchamia pożądany przeze mnie program. Okay, ale... Jeżeli na przykład nie kliknę tam u góry pomoc licencja, to ja nie wiem, na jakiej licencji jest program. Okej, okay, ale to skupmy się na tej osobie pierwszej, która kupuje ten oryginalny, bo ktoś musi po pierwsze kupić, żeby go rozpowszechnić. Czy taka osoba łamie umowę zawartą, czy nie? Czy to jest tylko kwestia tego... Znaczy, ja uważam, że umowa to jest właśnie podpis, wszystko na papierze i... Czyli papier musi być? Czyli No nie musi być. No. W przypadku internetu może być podpis elektroniczny. No tylko, a umowa ustna na przykład, to też się liczy, czy nie? No też się liczy, ale jeżeli zachodzi konflikt stron, to nie można po prostu czegokolwiek udowodnić. No a jak żeby było nagrane. A jak na Allegro na przykład klikasz, to tam nie ma podpisu elektronicznego, a zawierasz umowę. No tak, zawieram umowę, ale przy okazji rejestrując swoje konto, decydowaliśmy się na regulamin. No tak, tak samo jak klikając na I agree, zdecydowałeś się na to, że to agree. Fakt, zgadzamy się z tym obaj, że to jest później trudne do udowodnienia, no bo to nie wiem, bo to nie, często nie zapisuje żadnych tam śladów, tak? Ale no powiedzmy sobie szczerze, że jednak ludzie klikają z własnej woli, no to chyba nie kłóćmy się z tym. Nie? Tak, bo to jest żadnych umów i ten... po prostu nie czyta. Wtedy klikam automatycznie dalej. No, a to chyba strata tego czytającego, nie? Czy nie? Tak. Po prostu wydaje mi się, że ludzie naturalnie tego jako umowę nie traktują. Okej, okay, dobra. Macie... Po prostu... Ale, no ja, słuchajcie, ja wam opowiem taką anegdotkę. Dawaj. Ja przerabiałem taki wolnościowy... W czasach, kiedy nie było tej ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, który obowiązuje chyba od 90. Nie, którego, nie pamiętam którego roku. 90. któregoś tam. Czwartego chyba. A pisałem programy i nawet nie je sprzedawałem. I był taki, z kolegą stworzyliśmy taki program, jeszcze na 8-bitowy Atari. I postanowiliśmy pójść takim bardzo libertariańskim, wtedy nie wiedziałem nawet tego, tropem. Mianowicie poszliśmy z tym programem na giełdę. I każdy, kto go kupował, podpisywał nam papier, dokładnie umowy. Mieliśmy taką umowę. Tam było napisane, że ja, niżej podpisany, tutaj Hans Kloss, taki jeszcze tam dowód osobisty i coś tam, obowiązuje się nie udostępniać tego programu nikogo pod karą, nie wiem, tam zostanę nazwany kutasem. Nie pamiętam, jaka była kara. Tak, Podpisywali no, ludzie? I podpisywali i byśmy powiedzieli, ten program, my sprzedając ten program, podpisywaliśmy go, nazwijmy to elektronicznie, czyli umieszczaliśmy gdzieś w programie identyfikator związany z tą umową. Mhm. I podpisywali ludzie. Brali, czytali, podpisywali, płacili nam, nie pamiętam jaką kwotę, niewielką wtedy. Sprzedaliśmy tych programów, może z 10 w sumie. Kłopotliwe to było oczywiście bardzo. Oczywiście nic to nie zmieniło. Te programy się rozeszły, tylko nie próbowali tam. To było takie podejście właśnie, spróbowaliśmy innego podejścia. Takiego umownego. O, tak bym to mówił. No i był taki umiarkowany sukces. Da się tak, tylko to nie rozwiązuje problemu. Znaczy problemu. To znaczy, to nie daje nam kontroli nad osobami trzecimi, więc w dowolnym momencie, kiedy ktokolwiek dostał tą kopię, już nie wnikam jaką metodą, to i rozdał ją następnym, to ja nie mam żadnego przełożenia na tych następnych ludzi, więc to podejście umowne do praw autorskich, to tam postulowali Rothbard chyba i tak dalej, nie daje rady, to znaczy nie będzie funkcjonować, więc w ogóle po co go robić, bo to nie oznacza, że w związku z powyższym ja chcę takie prawa autorskie, jakie mamy obecnie. No nie, ale ten, dziękuję Ci bardzo, słuchaczu, chcę jeszcze odebrać kolejne osoby, tym bardziej, że przedłużyliśmy tutaj skandalicznie, ale to nawet nie jest kwestia tego, czy to będzie działać, czy nie będzie działać, bo to wiadomo, że to tak średnio działa, są te wszystkie copyrighty, są te umowy i tak ludzie piracą, a kupują tak naprawdę dopiero wtedy oryginały, kiedy im się to opłaca, tak? Kiedy widzą, że mogą mieć bezproblemową aktualizację cały czas, tak? Oczywiście, no ale to tak naprawdę problem jest w tym, że ktoś kiedyś wymyślił, że najlepszą metodą na zarabianiu na efektach pracy naszego umysłu, powiedzmy, to będzie taki mechanizm, jaki mamy, powiedzmy, wciąż usiłujemy mieć obecnie. Czyli taki, że istnieje teoretyczna własność tego, co nasz umysł tworzy, znaczy, że my posiadamy tą własność do tych dzieł, ale to jest oczywiście nieprawda, bo po pierwsze nie mogą one być przedmiotem własności, a po drugie to nawet nie jest teoretycznie, a praktycznie to nie istnieje, o tak bym to ujął. To teoretycznie możemy mówić, że to jestem właścicielem tej muzyki, ale tak naprawdę to nie jestem właścicielem, bo nie mam żadnych cech właściciela, nie mam nad tym kontroli i nie mogę mieć kontroli żadnej. Chyba, że usiłujemy tworzyć taki fikcyjny mechanizm, który jest podobny do tego, do naszego władania rzeczami materialnymi, czyli na przykład, że możemy je trzymać w szafce, albo ogrodzić, albo coś tam. Mhm. I ten mechanizm nazywa się prawną ochroną, czyli że zaprzęgamy mechanizm państwa, policjantów, którzy będą sprawdzali, czy ktoś przypadkiem właśnie nie ukradł nam tego. Ja jak byłem na targach Cebit, zdaje się, w Berlinie, to ostatnio to tam najlepsze stoiska, z największymi imprezami w czasie targów i po targach, to były stoiska firm antywirusowych. Praktycznie wszystkich. Widać, że to były najbogatsze firmy, które tam były osadzone, a tak naprawdę one właśnie korzystają z tego, że ludziom się nie opłaca, no nie wiem, ściągać pirackiego oprogramowania antywirusowego, bo wtedy jakby traci to zupełnie sens funkcjonalny, bo tam sensem jest taki, że jest to aktualizowane non-stop i dlatego wszyscy, znaczy nie wszyscy wciąż, ale dużo osób, coraz więcej osób wydaje te tam 100-150 zł. Ale oczywiście, to znaczy, to jest tak, że jest wiele metod, które pozwalają zarabiać. I to właśnie nie tylko poprzez pilnowanie każdej kopii, co jest bardzo trudne, i domaganie się, żeby za każdą kopię zostało nam zapłacone, ale oferowanie zupełnie innego pakietu, no nazwijmy to, usług. I zresztą nawet, jeśli weźmiemy gry komputerowe, to jest tak, że klasyczne rozwiązanie jest takie, że kupujemy grę taką pudełkową, wkładamy do komputera czy do konsoli, odpalamy i gramy. Ale nie jest powiedziane, że to jest jedyna metoda, bo po pierwsze są gry Massive Multiplayer Online na przykład, które się normalnie ściąga i nawet się czasem nie płaci. I dostajemy tą kopię i nikt nie ma do nas pretensji, że skopiowaliśmy tą grę. To jest inny model biznesowy, tak. Oczywiście, bo musimy zapłacić za dostęp do serwera. Teraz mamy te nowe serwisy, takie jak OnLive i jest jeszcze taki drugi, w których gra jest uruchamiana na serwerze firmy, a my widzimy jedynie tylko obraz generowany przez tą grę. Oczywiście to są pierwsze koty za płoty, to jeszcze nie działa tak, jak powinno. I niemniej uważam łamanie umów za łamanie umów. No, wolnościowe. Ale to abstrahuję od tego, no tak oczywiście jest. Jeśli ktoś, załóżmy, że jutro znosimy prawa autorskie jako takie, to ja nie mam nic naprzeciwko temu, żeby ludzie sobie podpisywali umowy. W ogóle ludzie mogą sobie podpisać umowy o dowolnej treści dotyczące dowolnych spraw. Czyli nic by się nie zmieniło tak naprawdę. Oprócz tego, że nie byłoby BSA. No tak, no, znaczy nie, zmieniłoby się, no, zmieniłby się cały mechanizm myślenia o tym, jak na tym zarabiać. Znaczy, inaczej, to się wydarzy. To nie jest tak, że my tu postulujemy coś takiego naprawdę dziwnego. To, ten proces jest nieuchronny. Przecież widzimy, co się dzieje. Zmienia się podejście do dystrybucji muzyki, do zarabiania na muzyce i tak dalej, ponieważ... Książek, ale jest oczywiście sklep iTunes, prawda, który jest największym sklepem z muzyką na świecie, gdzie ludzie kupują, bo sobie cenią wygodę tego rozwiązania. Im tam nie jest żal, że płacą te 99 centów za utwór muzyczny, bo jest on oddalone jedno kliknięcie. I to jest dla nich bardzo wygodne. I mnóstwo jest takich ludzi, ja to rozumiem. Natomiast są ludzie, którzy są bardziej kumaci. Dla nich zdobycie dowolnej muzyki inną metodą jest równie trywialne. Ale to nie oznacza, że na nich nie można zarobić. Na nich trzeba zarobić inną metodą. To znaczy nie oferując im wygodne, tylko oferując im coś ekstra. Mhm. Akurat muzycy to mają metody inne zarabiania. To samo będzie z każdą inną dziedziną życia. I to musi być. To znaczy tego procesu nie da się zatrzymać. No bo wyobraźmy sobie, że nagle... Co się musi wydarzyć jutro, żeby ludzie przestali się dzielić plikami, muzyką, filmami, czymś. No co się ma wydarzyć? Internet zlikwidują, dyski nam wszystkie pozabierają. Dyski będą droższe, będą wolniej działać, będą miały mniejszą pojemność? Nie. Wszystko będzie działać szybciej, dyski będą większe, będziemy mogli przesyłać filmy w HD jeszcze szybciej, niż to robimy obecnie. Albo ktoś... Oczywiście to jest jedna z wizji, którą ja tam czasem przedstawiam. To jest taki, istnieje taka możliwość, że ktoś spróbuje rozwiązania radykalnego, czyli prowadzi totalny zamordyzm. Czyli taki, że będą nam inwigilować wszystko, będą nam odcinać od internetu i tak dalej, ale i tak przegrają tą wojnę. To znaczy po takim okresie zamordyzmu, gdzie będzie ta totalna inwigilacja, kiedy ludzie będą wsadzać, tak jak z narkotykami, to kiedyś przegrają tą wojnę, bo ona jest nie do wygrania. I utrzymanie tego systemu własności intelektualnej jest po prostu nie do utrzymania. I im szybciej się ludzie jakby z tym pogodzą, a szczególnie artyści, tym bardziej, że wiele artystów widzi to i widzi w tym, że mamy internet, że naprawdę nasze dzieła jako takie są dostępne dla wszystkich w ułamku sekundy na całym świecie, to jest kolosalne. No, ja kiedyś zajmowałem się, nazwijmy to, byłem muzykiem w cudzysłowie, byłem tam lat temu 20 więcej, zajmowałem się, to jeszcze była komuna, to dopiero było ciężko. Dla nas było marzeniem nagranie jakiegoś utworu i dostarczeniem go do ludzi. To było coś, co było takim... O niczym się bardziej nie marzyło. Czyli żeby to się wydarzyło, żeby... Piraćcie mnie. Tak. Tam piraćcie to znaczy, wtedy nie było takiego... Nie mówiło się o piractwie, tylko żeby ludzie mogli usłyszeć. I wtedy to było... nie było mowy żadnych tych pieniądzach. To w ogóle nikt nie myślał w tych kategoriach. Zresztą tak, jak myślę, każdy artysta nie powinien myśleć. No ja wiem, jak opowiadano, jak się dzielono kasetami Jacka Kaczmarskiego w podziemiu, kiedy to było niedostępne i każdy sobie kopiował z kopii na kopię i tak dalej. Oskar jest z nami. Może spuśćmy słuchacza, bo czeka tutaj od paru minut. Cześć, Oskar. No cześć, dobry wieczór. Dawaj. No, ja chciałem powiedzieć, odnieść się ogólnie właśnie też do praw autorskich i oczywiście uważam, że prawa autorskie nie powinny być chronione po prostu przez państwo, przez jakiś tam system prawny. To jest kwestia umowna pomiędzy nabywcą, a powiedzmy autorem, czy tam zbywcą, no właścicielem tych praw. Ale ja myślę, że kwestia piractwa jako takiego to jest związana właśnie z tym, że nie ma wolnego rynku, bo to, czy coś będzie piracone, czy będzie, powiedzmy, tylko w, nazwijmy to, legalnych kopiach rozprowadzane, zależy właśnie od tego, jakie jest zapotrzebowanie na to i jaka jest tego cena. Jeżeli po prostu... Nie rozumiem. Dawaj, jaśniej. No jeżeli dajmy na to, jakiś artysta nagra jakiś przebój, tak, to cena tego utworu musi być adekwatna z jednej strony do możliwości finansowych słuchaczy i odbiorców, a z drugiej strony do tego, jaką to ma wartość. Ale ten utwór nie stanie się popularny, dopóki go nie usłyszą ludzie, a muszą go usłyszeć za darmo. To są radia, prawda, jeszcze zazwyczaj w ten sposób się odbywało. No. Natomiast ja na przykład patrzę na to w ten sposób, że jeżeli ja lubię jakiegoś wykonawcę bardzo, to mi zależy na tym, żeby mieć na przykład jego oryginalną płytę, bo to jest jakiś tam fetysz, to może zbyt wiele powiedziane, ale to jest jakaś pamiątka, jakieś coś, co się przyjemnie na to patrzy na półce. Natomiast jeżeli ja słucham muzyki jak leci po prostu tak, żeby sobie leciała, no to nie będę kupował po prostu każdego kawałka, bo po prostu to jest marnowanie pieniędzy. I na przykład jeżeli ktoś mówi, że rynek fonograficzny stracił przez piractwo ileś tam pieniędzy, to jest wielka bzdura, bo przecież większość z tych ludzi, co te piraty kupiła czy skopiowała, powiedzmy, że skopiowała, to w ogóle by nie kupiła tego utworu, gdyby nie było możliwości pobrać go za darmo, bo by miała po prostu, ci ludzie by mieli to w nosie, cały ten utwór, bo nie jest on dla nich żadną wartością, nie jest to wartość na tyle duża, żeby za nią płacić. I to też trzeba brać pod uwagę, nikt tego nie bierze pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o programy, zresztą tak, jeżeli chodzi o te umowy, coście rozmawiali na temat 100 tysięcy osób tam piracących czy kopiujących pliki, no to oczywiście, jeżeli chodzi o utwory muzyczne, no to te osoby są niczemu niewinne. One skopiowały plik, który jest tylko plikiem. Ale ktoś go rozpowszechnił. No to ta osoba złamała jakąś tam umowę najprawdopodobniej, no bo jeżeli na płycie na przykład jest napisane... A cała reszta świadomie wie, że to została umowa złamana wcześniej, tylko korzysta z tego. No i co z tego, ale to była umowa pomiędzy jedną osobą kupującą a sprzedawcą, a nie umowa pomiędzy tymi osobami dalszymi. Okej, czyli jest wszystko w porządku. Więc to jest wszystko w porządku zupełnie, no nie? Okay. No właśnie, Hugo, co z tego, że wiedzą, że umowa została złamana, ale to nie była umowa między nimi, a jakimkolwiek. Ja wiem, że co mnie to obchodzi, że ktoś tam komuś łamie umowy. Może mieć żal, albo mogę mieć jakieś oczywiście... Ale ja nie mówię, żeby ich zamykać teraz, tylko pytam się tak, wiesz, kwestie, bo i tak ich nikt nie zamknie, to jest wiadomo, nie? Znaczy, problem jest taki, że źle, gdy się o tym mówi właśnie w kategoriach winy, kary, strat i czegoś tam, bo tak naprawdę to nie można mówić w takich kategoriach, bo jeśli weźmiemy... Czy to jest w porządku? Może tak. Czy to jest Madonna, w porządku? Prawda? I czy ona rzeczywiście traci na tym, że ludzie kopiują jej piosenki? No ale to jest nieważne w tym momencie. To jest kwestia umowy. Czy ona traci, czy nie traci? No to wiesz, czy Boeing traci, czy jak ktoś mu skopiuje, a nikt nie wykorzysta, nie zbuduje drugiego Boeinga, to... Znaczy, inaczej. No właśnie dlatego głupio się rozmawiam. To w kategoriach strat, czy ocen moralnych, tak bym to ujął raczej, bo to może tak to wygląda. Czy to jest złe, czy dobre, czy powinniśmy to popierać, czy nie powinniśmy. Ja uważam, że proces kopiowania pliku jest neutralny, moralny. Okay. Nic z tego nie wynika. Bóg nie zabija kociaka, wiesz, po skopiowaniu pliku. Nic się takiego nie dzieje. Argument, no. Natomiast czy samo zjawisko złamania umowy, no to możemy to oceniać, ale to ja nie jestem z tym na umowy, to co mnie to interesuje. No. Mamy słuchacza na antenie, witaj. No, witaj, cześć Hugo. Cześć. Zadzwoniłem teraz z telefonu, bo po raz trzeci mogłeś mnie nie odebrać. Ja dokończę to... To Cokeman z początku audycji, no. Dobra, to ja powiem tylko odnośnie tego, co krótko. Mówił tutaj Premislaus, ale nie dokończy. Usłuchasz mnie dobrze? Słychać cię doskonale, krótko. Dobra. Chodzi o to, że własność intelektualna, to w ogóle nie ma mowy o własności, to jest sprzeczne z pojęciem własności, bo własność tyczy się dóbr rzadkich, a prawo własności to jest między innymi prawo do nadużycia, zużycia rzeczy, jus abutendi oraz jus disponendi, czyli prawo rozporządzania. Jeżeli ja coś kupuję, a sprzedający mówi mi, jak ja mam czegoś używać, no to on dalej zachowuje jakby prawo do rozporządzania, czyli on dalej jest właścicielem, no to nie można mówić o transakcji kupna-sprzedaży, tylko ewentualnie, nie wiem, jakiegoś najmu, podnajmu, czegokolwiek innego. Myślę, że ja coś kupuję, to przejmuję prawo własności sensu stricte, czyli właśnie prawo do rozporządzania, do zużycia rzeczy, ja mogę z tą rzeczą zrobić cokolwiek i to jest właśnie to podstawowe prawo własności, które my bronimy. No. Powtórzę jeszcze raz, własność intelektualna to jest to, co mówiłem, to jest takie próba interwencji państwa i próba dania przywilejom wielkim korporacjom przede wszystkim na to, żeby sobie opatentowały. Nie wiem, czy wiecie, ale już można opatentować wszelkie nowe organizmy wyhodowane w laboratoriach i wszystko zmierza do tego, że niedługo będzie można ludzkie życie opatentować. Podobno już można opatentować zwierzęta. To w ogóle co do patentów, to się chyba wszyscy zgadzamy. To chyba nie ma żadnych rozwiązań. Natomiast własność intelektualna, no jak można w ogóle mówić, że ja coś ci sprzedaję, ale możesz robić to, a nie możesz robić tego. Chłopie, ja ci to sprzedaję i tyle. No, to i czekaj. Bo cię wyciszę. Czekaj sekundę. Teraz ja mówię. Odpowiedzmy na jedno pytanie w takim razie, krótko. Czy jeżeli z kimś zawierasz umowę leasingu samochodu, która zawiera bardzo szczegółowe przepisy, co możesz robić z tym autem, a kto jest jego wciąż... A jakie prawa ma ta osoba, która ci go leasinguje? To czy to nie jest tego rodzaju umowa? Czy to jest jakaś umowa, która zawiera jakieś szczegóły odnośnie jakiegoś produktu? To nie musi być umowa sprzedaży. To jest po prostu jakaś umowa, która definiuje jakieś tam warunki. Ona jest neutralna. To nie mówi, że ona jest zła czy dobra. To jest po prostu umowa, której należy przestrzegać. No wiesz, Hugo, no i powiedziałeś, dobrze, no jest ta umowa, ale jest to wtedy umowa leasingu. Natomiast do tej pory w świadomości ludzi żyje takie przekonanie, że oni kupują płytę kompaktową, że oni kupują książkę, że oni kupują to. Natomiast jeżeli mówimy, że to jest leasing, jeżeli do ludzi dotrze, że to jest de facto tylko i wyłącznie jakiś leasing, jakiś podnajem czy coś takiego, no zobaczysz, że spadną ceny tych wszystkich książek i tak dalej i te umowy się w ogóle nie przyjmą w szerszym sensie, no bo ludzie jednak będą chcieli mieć coś na własność, bo ludzie lubią własność prywatną. Nie? To różnie bywa, bo to właściwie teraz wiele rzeczy się wynajmuje. Jest cały nowy, rosnący dynamicznie segment oprogramowania, którego się wcale nie kupuje, tylko się wynajmuje i ludzie się jakoś przeciwko temu nie buntują. Ale dzięki ci wielkie, Kokman. To był Kokman w kontestacji. Maciej, czy chcesz jeszcze coś dodać do tego? Myślę, że tylko tak liznęliśmy temat tak naprawdę. I, no to fakt. Problem jest taki, że ten termin własność intelektualna jest takim sprytnym zabiegiem, bo po pierwsze rzeczywiście własność taka w tradycyjnym rozumieniu dotyczy rzeczy rzadkich. Po to powstała własność, żeby rozstrzygać spory, kto daną rzadką rzeczą. Rzadko to nie w sensie konsystencji, jakby ktoś to słuchał, tylko rzadką w sensie rzadkości występowania. Kto ma nią zawiadywać, czyli decydować, co się z tą rzeczą dzieci, czyli być właścicielem. Po to powstał ten cały mechanizm. Dlatego te rzeczy były rzadkie, ponieważ ludzie ciągle chcieli korzystać z tych samych rzeczy. No i ktoś musiał decydować. No, wyszło, że najfajniej, gdy jak decyduje właściciel, to wtedy już nie ma sporu, bo wiadomo, kto decyduje. No. Natomiast próbuje się przeszczepić ten sam mechanizm na rzeczy, które nie są rzadkie, czyli dobra intelektualne. One w momencie jakby powstania, stworzenia ich, poczęcia, stają się nieskończenie, występują w nieskończonej obfitości. To jest tylko kwestia obecnie powielania, kopiowania. To praktycznie nic nie kosztuje. Te koszty są znikome, zerowe. W związku z czym, gdy już na coś wpadniemy, możemy mieć tego dowolną ilość. Ale nagle ktoś wpadł, ale lepiej będzie, jeśli my będziemy próbowali traktować to jako własność, czyli będziemy chcieli mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko, czyli być właścicielami, tak jak była to rzecz rzadka, ale korzystać z tej niewyobrażanej obfitości, czyli każdemu wyleasingować ten utwór muzyczny. Nie sprzedać, nie dać, broń Boże, tylko wyleasingować i powiedzieć, bo tak naprawdę ja jestem właścicielem tych wszystkich kopii. Tak, i przechodzi na twoją własność za 75 lat. Tak, po mojej śmierci, ale... To jest nieprawda, ponieważ ten ktoś nie może być, jest fizycznie, nawet fizycznie nie może, nawet gdyby chciał, gdybyśmy mu przymknęli oczy, powiedzieli ok, to nie można sprawować własności nad tym czymś, bo nie można tego kontrolować, nie można tego zamknąć, nie można, co gorsza, nawet właściciel w cudzysłowie nawet nie wie, gdy ktoś go okrada. To jest bardzo zabawne, bo muzycy mówią, że są, na przykład muzycy, to biedne środki, no na nich padło, mówią, jesteśmy okradani, no to powiedz kiedy. Kiedy wiesz, że jesteś okradany? Bardzo fajny eksperyment. Ktoś to kiedyś przeprowadził. Jest taka strona pod tytułem Strata Kazika bodajże, na której jest taki bardzo ciekawy eksperyment myślowy, gdzie jest komputer, który nieustannie kopiuje płytę Kazika. I Kazik oczywiście budzi się znany potem w nocy, bo właśnie została skopiowana jego płyta, a każda kopia jest przecież kradzieżą. I on na pewno się budzi, bo no, to odczuwa gdzieś tam telepatycznie, w sercu go kuje. Ale przecież to jest nieprawda. Nie wiemy, kiedy ktoś nas rzekomo okrada. Więc jak można w ogóle mówić o takim konstrukcie, że jest to własność? No to jeżeli mi kradnie ktoś samochód i ja wychodzę rano, nie ma go na parkingu, to sytuacja jest jasna. Wiem, że zostałem okradziony. Natomiast kiedy muzyk czy ktokolwiek, programista wie, że został okradziony? No nigdy. Jeżeli ktoś gdzieś znajdzie kopię na czymś komputerze. Ale żeby to zrobić, to jest zupełnie... Tu się otwiera puszkę Pandory. To trzeba wszystkich inwigilować, trzeba każdemu zajrzeć tam, co on ma na tym komputerku, co on ma na tym odtwarzaczu MP3. Trzeba śledzić wszystkie transmisje w internecie, bo a nuż ktoś kradnie. Tak, ale to niekoniecznie, ale można... No nie ma innej metody. No ja nie wiem, jakie są metody, ale to są... No ja ci mówię, no, jeżeli chcesz sprawować tą władzę właścicielską nad wszystkimi kopiami swojej, no załóżmy, że piosenkę masz. Jesteś Martinem i masz piosenkę. To jedyną metodą, żeby sprawował tą władzę właścicielską i wiedział, że nikt cię nie okrada, to jest pilnować wszystkich, czy cię nie okradają. No niekoniecznie. To jest chyba kwestia właściciela wtedy, żeby się zastanowić, jak to zabezpieczyć, bo no, są na przykład... Nie, no, ale nie ma zabezpieczenia, wiesz. To jest tak, że nie istnieje zabezpieczenie... Znaczy wszystkie są do złamania, to ja wiem, ale na przykład, no ja wiem, są e-booki, które są rozpowszechnione elektronicznie. Ze samej swojej natury, ale właściciele, no już pomijając jakieś kretyńskie zabezpieczenia DRM-y, to na przykład robią prostą rzecz, na przykład personalizują zakup takiego e-booka, że na każdym jest wtedy podpis, że został kupiony przez tego, a tego. Oczywiście, że to można złamać, tak? Ale to już jest jakaś forma takiego, że już laik tego nie zrobi, tak? Ale oczywiście, to ja nie mam nic przeciwko temu, to znaczy ja popieram wszelkie rozwiązania techniczne, które jakby... nazwijmy to bronią interesu. Jeżeli ktoś rozumie interes swój w tym, że pilnuje tych kopii, to w porządku. Poza tym, że nie zaprzęga całego aparatu państwowego. Tak jest, no to nam się nie podoba chyba wszystkim, czyli po prostu... Więc to jest jak najbardziej, no na przykład producenci konsol, prawda? Tak. Konsole PlayStation bardzo długo się opierała. Była skonstruowana tak, że nie było, bardzo ciężko było złamać te zabezpieczenia. Przez kilka lat funkcjonowało, to ja nie wiem, jakby mnie to zupełnie nie obchodzi. Nie musiałby istnieć cały aparat policyjny i całe ustawy, bo tego, żeby sobie Sony tą sprawę jakoś załatwiało. Tak jest. Ja ostatnio kupiłem aparat Panasonica bodajże fotograficzny i on ma też wbudowane zabezpieczenie przed tak zwanymi nieautoryzowanymi bateriami, które się powiada, wiadomo, że to są dużo marże w oryginalnych bateriach i wtedy oczywiście są baterie do tego aparatu, które są robione nie przez firmę Panasonic, ale one na przykład nie mają dostępu do systemowego pomiaru pojemności baterii, czyli nigdy nie wiadomo, kiedy ona się skończy na przykład. O. No oczywiście, no to mogą takie rzeczy sobie robić i tylko ja uważam, że my jako konsumenci czy posiadacze tego aparatu, ty jako właściciel tego aparatu, masz prawo oczywiście zrobić z nim co chcesz, czyli połamać sobie takie zabezpieczenia, zmodyfikować tak, żeby działało z dowolną nawet baterią od motocykla i nikt nie może ci powiedzieć, że to jest niedozwolone. Jak wiesz, prawo powoli ewoluuje w takim kierunku, że zabrania się pewnej takich operacji. Nie wolno ci wziąć sobie konsoli i zmodyfikować jej przy pomocy jakichś tam układów elektronicznych, żeby grała w piracone gry. No, tak jest. No, ale, tak, no. Ale przecież ostatecznie to jest twoja konsola, prawda? Póki co jeszcze nie wynajmujemy konsoli. Wciąż jest tam napisane, że kupujemy ją w sklepie. Ale prawo jakby powoli zaczyna ewoluować w tym kierunku, żeby to tak do końca nie było. To firma Sony na przykład decyduje, co ja mogę zrobić z moją konsolą. Czy Microsoft. Dzwoni jakieś 168 osób teraz, ale jako, że audycja i tak została przedłużona, to odbierzmy jeszcze jedną osobę. Właściwie już ją odebraliśmy. Wimes jest z nami. Wimes jest programistą. Wiem, bo znam Wimesa. Cześć, Wimes. Cześć, ja chciałem powiedzieć właśnie o tych konsolach, ale już wszystko powiedzieliście, natomiast tak przysłuchiwałem się, że Skype'a, jak mówicie, to o czym ja chciałem powiedzieć. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o jednej prostej rzeczy. Coelho, żeby się wypromować w Rosji, on w ogóle jest znany z tego, że udostępnia swoje książki. Żeby się wypromować w Rosji, to udostępnił swoje książki i rok rocznie przez 3 lata 10-krotnie wzrastała sprzedaż jego książek. i zaczynał od poziomu gdzieś 10 tysięcy książek rocznie. Czyli się opłaca. No ale to jest bardzo dobry przykład, bo nie ma nic gorszego dla artysty, to jest jakby bycie nierozpoznanym. I myślę, że teraz dzięki internetowi to naprawdę bardzo łatwo jest. Mamy dostęp do takiej platformy sprzedaży, czy tam dystrybucji, sprzedaży to złe słowo, dystrybucji naszych dzieł, że mogliśmy naprawdę 20 lat temu można było tylko o tym pomarzyć. A teraz możemy sobie publikować swoje teksty o dowolnej tematyce. Wtedy możemy mieć radio własne w internecie, możemy dystrybuować muzykę, książki, cokolwiek, zdjęcia. To jest fantastyczne i próba jakby bratanie się z państwem w tej sprawie to jest nieuchronnie próba zamykania tego. To, zresztą to widzimy, jeżeli wchodzą jakieś takie ustawy, które trzy strzały i tam wypada z internetu, i tego typu rzeczy, no to nie idę w dobrym kierunku, prawda? To chyba nie chcemy, żeby tak było. Nie chcemy, żeby nas tutaj oskarżali i włączali na internet pod pretekstem, że niby coś tam ściągnęliśmy i co im się nie podoba. No. Francja się kłania. Wimes, jeszcze coś? Nie, to tyle. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. To był Wimes w kontestacji. I to była właściwie audycja, ponieważ już będziemy w takim razie powoli kończyć, co powinniśmy zrobić 40 minut temu, ale ciekawie się rozmawiało, muszę powiedzieć, i pod koniec najciekawiej. Więc nie wiem, czy tego tematu kiedyś, pamiętam, chyba jeszcze za czasów Koczowiska Dekadencji, czyli takiego podcastu, który był takim poprzednikiem kontestacji. Poruszaliśmy ten temat kilka razy. Ja wtedy byłem takim gorącym rzeczywiście przeciwnikiem własności intelektualnej. Z kolei Martin, drugi twórca, był zwolennikiem. Tutaj się tak nie zgadzaliśmy. To była jedna z kilku kwestii. I muszę powiedzieć, że w paru kwestiach mnie na gruncie bardzo logicznym właśnie mnie przekonał co do kwestii tych chociażby właśnie umów. Które są jakże wolnościowym podejściem do tematu, że umów należy przestrzegać. To tak. Ale oczywiście, to ja się z tym zgadzam, tylko że umowy nie rozwiązują problemu, jeśli można mówić o takim problemie. To znaczy, a to prawda. W tej kwestii tak. Mhm. No, nie stworzą nam tego oficyjnego systemu własności, ponieważ on jest fikcyjny, no i tyle. To jakkolwiek, a tak jak ustawy go nie stworzą, tak i umowy go nie stworzą. Po prostu, moim zdaniem, potrzebna jest O tym ja mówię na swoim blogu. To nie jest tak, że jakoś wziąłem się szczególnie na te prawa autorskie, ale tak uważam, że jest potrzebna jest zmiana totalna sposobu myślenia o tym, o tych wytworach ludzkiego umysłu generalnie. I tak naprawdę o to apeluję. Nie chcę walczyć ze wszystkim i koniecznie tego zjeść, tylko chciałbym, żeby ludzie sobie uświadomili, że można na to spojrzeć inaczej, żeby zerwali z tym myśleniem narzuconym przez te, ileś tam, nie pamiętam, 300 lat jest tych praw autorskich, prawda? No, to już sporo, to 200 lat więcej niż PIT. 250, no. Że może 300 lat i starczy, o tak to ujął. Bo nie wszystko, co kiedyś wymyślono, należy zawsze tę ocenę kontynuować. I czas może zerwać z tym, skorzystać z tego, co mamy, no gdy one powstawały, prawda, to był monopol drukarski i wtedy łatwo było zapanować nad tym rozpowszechnianiem. Teraz trochę się rzeczy zmieniło. I przestańmy już myśleć w kategoriach drukarzy w Anglii, prawda, i tylko pomyślmy o tym, co nam daje technika, jak możemy to wykorzystać właśnie w interesie tych wszystkich twórców. Ja też jestem jakoś przecież twórcą, co... Nawet w kwestii w świetle ustawy to jestem oczywiście twórcą, natomiast czuję się w jakiś sposób jednak twórcą, i uważam, że zmiana myślenia w tym kierunku także nie pomoże. No. A masz broń w domu? Nie. Nie masz. Nie starałeś się o pozwolenie. Nie, nie staram, bo jej nie dostanę, więc co mam się starać? Ja mam alergię na urzędy, to jak mogę, to nie mam z nim, staram się nie mieć z nim nic wspólnego, no to po co pójdę, żeby mnie tam poukarzano, przy tym jeszcze za to zapłacę. To przecież jaki to jest interes w ogóle dla mnie? A kiedyś mieliśmy gościa Waldemara Deskę, który jest jednym z członków zespołu DAB, który wybudował sobie dom na swoim terenie. Znasz. To on też wiedział, że nie dostanie pozwolenia i mimo tego wybudował. I wiedział, że będzie miał problemy. Ale powiedział, te problemy są jednak nie posadzą go, mam nadzieję, za to. Natomiast wiecie, za posiadanie broni bez pozwolenia jednak można iść do kicia. No jeszcze wolałbym popisać trochę fajnych rzeczy. Myślę, że bardziej się sprzydam pisząc swoje teksty niż siedząc w więzieniu. I dlatego nie złamałeś ciszy wyborczej ostatnio. I powiedziałeś o tym, że nie łamiesz, ponieważ... Tak, nie łamię, bo jakby mi dawali 5 tysięcy, to ja znam lepsze metody wydania 5 tysięcy złotych. Naprawdę. I no tak, państwo, no ja nie ukrywam, państwo mnie to swoim butem przy każdym... Ja też podatki płacę, nad czym ubolewam. A to nie dlatego, że uważam, że są słuszne i że to jest taka umowa, tylko że jak nie, to nie posadzą. To wybieram mniejsze zło, no. Co mam zrobić? Może nie jest to takie odważne i tak dalej, no ale jak wiem, jest nas więcej takich spolegliwych. Więc. Jeżeli jeszcze macie jakieś komentarze, to już wam pozostało tylko i wyłącznie czekać na tę audycję, która pojawi się w pliku MP3. Zresztą koncesjonowanym pliku tak naprawdę, obarczonym wieloma licencjami i umowami. I patentem. I patentem, tak, właśnie, o patentem głównie. O patent się głównie tutaj rozchodzi. No niemniej ten plik właśnie będzie na stronie www.kontestacja.com. Dzisiaj jakoś po północy sobie będziecie mogli go tam ściągnąć i rozpowszechnić całkowicie za darmo, o co jesteście właściwie proszeni tak naprawdę, że jeżeli ta rozmowa by komuś się przydała, to wyślijcie ten plik albo wyślijcie ten adres komuś, niech sobie też posłucha. W ogóle jak natrafiacie na jakąś fajną audycję w kontestacji, no to no, moim tutaj takim interesem jest to, żeby was namawiać na to, żebyście pokazywali innym te pliki, czyli jeżeli wam się spodoba jakaś audycja, to pokażcie innym osobom, którym również może się spodobać, bo to wtedy tak naprawdę tutaj napędzi nam ludzi, a do ludzi tutaj nadajemy i dla nich to robimy, czyli dla ciebie, drogi słuchaczu. A jeżeli chciałbyś jakoś wesprzeć kontestację, bo ona ma taki model biznesowy, który nazwaliśmy Co Łaska, i on się opiera na tym, że jeżeli ktoś odczuwa poruszenie serca, że ha, chcę, żeby było więcej fajnych audycji na przykład, albo więcej fajnych akcji kontestacji, to wchodzi na stronę www.kontestacja.com, po prawej stronie jest kliknij i zostanie sponsorem, klika, przelewa ileś złotych i zostaje sponsorem. Koniec filozofii. Na tym się opiera model biznesowy tego właśnie radia. Naszym gościem dzisiaj był Maciej Miąsik, jeden z twórców no tak kultowych gier, o których 3/4 słuchaczy naszych albo 9/10 nie słyszała, jak Electroman. Co tam jeszcze? Firefight to ja osobiście się jakoś mało zetknąłem, ale ze Schizmem dużo bardziej. Od Robo się Maciej trochę odcina, bo tylko tam trochę współpracował, ale to z kolei dla mnie była jedna z przełomowych gier. Ale przede wszystkim Maciek jest twórcą bloga Miąsik.net. Wchodźcie teraz na Miąsik.net i sobie przeglądnijcie, szczególnie te obrazki z bronią po lewej stronie, bo one są naprawdę fajne, możecie je rozpowszechniać po sieci, bo warto szczególnie upowszechniać wiedzę o tym, że broń jest tylko narzędziem i to bardzo dobrym narzędziem, bardzo skutecznym narzędziem. Dziękuję ci bardzo, Maćku, że byłeś z nami dzisiaj, że poświęciłeś nam 2 godziny prawie. Ja również dziękuję, to była sympatyczna rozmowa. Nie jest to stracony czas, myślę, dla nikogo. Myślisz? Dla mnie nie. No dobrze mieć fajnych gości. Naprawdę mam duże szczęście do gości w wydaniu głównym i mam nadzieję, że ta dobra pasta będzie dalej kontynuowana. W każdym razie dziękuję ci bardzo, że z nami tutaj byłeś. Mam nadzieję, że się jeszcze jakoś zetkniemy tutaj w przyszłości, szczególnie przy... Tak, może zrobimy jakiś program tematyczny bardziej, bo dzisiaj to tak pojechaliśmy bardzo szeroko. Tak po osobowości trochę, po autorytecie. No, ale czemu nie? To zaproponuj coś. Na przykład, nie wiem, o tych prawach autorskich albo o czymś innym. Prawa autorskie, to jest tak? Dobry temat. No, czy o patent? To czemu nie? No, to ogólnie, no to i własności intelektualne w cudzysłowie. To się ciebie zapytam potem, czy nie chciałbyś audycji prowadzić w kontestacji. Ale dobra, czemu nie? Ja jestem otwarty jak najbardziej. Wróćmy do tematu, tym bardziej, że rzeczywiście ten temat jest bardzo tutaj nośny i widzę, że dużo ludzi, ja tu dużo ludzi nie odebrałem, także no trudno, no, audycja ma jakieś tam ramy, szczególnie, że nie odebrałbym 80% z nich, bo jakby się audycja skończyła w pierwszej godzinie. Więc jest o tyle dobrze. W każdym razie to jeszcze raz ci dziękuję za udział w audycji i mam nadzieję, że się tutaj jakoś jeszcze spotkamy w przyszłości. Okej, okay. Dobra robota, to też muszę was pochwalić. Tak, pokaćmy sobie razem. Tak, nie no, to jest, ja niewiele akurat słucham kontestacji, bo jakoś tak, kiedyś słuchałem więcej, teraz ostatnio mniej, ale doceniam wasz wkład, bo to jest naprawdę świetna robota i to, że udało się stworzyć kontestację i to, jak ona działa i to, że działa regularnie, to jest myślę jeszcze większy sukces niż mój blog, także dajcie radę. No i rośnie ostatnio jak na drożdżach, robimy nową stronę, przesiadamy się na nowe serwery, szykujemy nowe audycje, szkolimy ludzi, jest naprawdę dużo, dużo roboty z tym wszystkim i tym bardziej są wielkie pochwała dla ludzi, którzy się troszkę angażują, o nich wszystkich na pewno za parę miesięcy napiszę szczegółowo, co robili, bo teraz prace trwają nad wszystkim, czego nie widzicie tak naprawdę, bo się dochodzą nowe audycje, ale się niewiele tam zmienia, a jest strasznie dużo robota robiona tutaj pod płaszczykiem tego, co widać. To ja jeszcze powiem tylko, że przeczytałem, że Arek Skuza, który był jednym z naszych gości, jeżeli sobie wpiszecie w Google Arek Skuza kontestacja, autor takiego innowacyjnego startupa SaveUp, wygrał? Wygrał Startup Fest, to czyli taki jeden z takich, jakby powiedzieć, jak się nazywa takie spotkania, gdzie się ludzie spotykają i prezentują startupy. Ja nie mam zielonego pojęcia. No w każdym razie jedno z takich wydarzeń właśnie wygrał jego innowacyjny serwis, który polega na tym, żeby identyfikować przedmioty za pomocą zdjęcia i móc je kupować gdziekolwiek jest się, na przykład w metrze w tej chwili. Także zdecydowanie jego pomysł jest teraz na fali, więc jeżeli chcecie sobie przeczytać jego wywiad, w którym opisuje m.in. współpracę z firmami Venture Capital, to sobie odnajdźcie. Jest to jedna z audycji Kamila Cebulskiego. I inne audycje również polecam. Możecie nas słuchać przez całą dobę. Wieczorami nadajemy zwykle na żywo, w jakichś tam godzinach. To sobie wszystko znajdziecie na naszej stronie, która jest absolutnie nieczytalna, ale nowa już będzie, zupełnie nowa, odnowiona i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dzięki ci wielkie, tobie też, ale słuchaczom, dzięki wielkie za to, że byliście tutaj z nami i mam nadzieję, że przyjdziecie jutro, pojutrze. W ogóle nas nie opuszczajcie teraz, bo teraz poleci jeszcze jakiś program, a potem muzyka będzie lecieć fajna, będzie wszystko dobrze. Żegna was Marcin Hugo Kosiński. Dobranoc. Albert, wychodzimy!